Tämä on Hessun kahvila 15. lokakuuta 2006, 31. lähetys ja 13. Speaker's Corner. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Ei tällä kertaa, yritetään välttää. Onko sulla jotain mänttää vastaan? Tervetuloa Hessun kahvilan 30. kahvihetken jälkeiselle ajalle, eli Hessun kahvilan Speaker's Corneriin. Nyt on 31. jakso ja 13. Speaker's Corner, näin onnen luku perjantai 13. päivän jälkeen. Sunnuntaina nauhoitellaan ja täällä kahvin tuoksuisessa huuruisessa nurkkauksessa on tällä kertaa jälleen Suomen ykkös podcast-vaikuttajia ja ajattelijoita paikalla, josta olen erittäin iloinen ja otettu jälleen kerran. Täällä on ainakin näkyy heiluvan tuolla Toni Morjens. Morjens, ja niin kahvi tuoksahtaa ihan mukavasti. Hyvä, joo, juuri tässä muutaman kupillisen on siemailu itsekin, että pääsee niin kuin sopivaan fiilikseen ja vauhtia. Saa vähän kielen kannat liikkeelle. Sitten meillä on myös vihdoinkin jälleen kerran paikalla Suomen Cranky Geek, Henrik, moro. Mulla on pullotettua vettä. Pullotettua? Minkähän merkkistä, jos saa kysyä näin mainoksaikakautta? No itse asiassa se on kraanasta. Se on, veikkaisin, että tämä on taattua kunnan laatua. Eli se on sitä meidän päijännettä, niinkö? En itse asiassa tiedä, mihin tänne tulee. Jos se on stadissa, niin se tulee Päijänteestä. Kyllä, näin en, se on. En ole stadissa, mutta... No aika lähellä siellä jossain kuitenkin, liepeillä. No, on tässä nyt 60 kilometriä vai mitä tässä on. Kyllä, kyllä. Mutta Etelä-Suomesta singotaan myös tällä kertaa jälleen tuonne Lapin perukoille. Tai voiko sitä Rovaniemellä vielä lapiksi sanoa, siellä on Juha Morjens. Santasport 3, Kempele lentopallo 0. No niin, se, näin siis on... Lentopallo kuvioissa olet ollut siellä. Vihdoinkin pääsit paikalle kuitenkin. Voititteko te? Kyllä, voitimme. Eli te olette siis tämä Santasport? Kyllä. No niin, onneksi olkoon. Ja kiitos, kiitos. Kiva, kun pääsit paikalle. Hieno homma, ei olekaan miestä näkynyt vähän aikaa. Mä ajattelin, joko siellä on lumitukkinut internetin putket. Itse asiassa ei ole. Olen yrittänyt epätoivon vimmalla hommata mikrofonia itselleni, mutta ei ole kerta kaikkiaan budjettivirta antanut myöten. Ai mä luulin, että niitä ei ole vielä Rovaniemelle asti tuotu, mutta tota niin siis... Kuule, Rovaniemellähän sinne on tullut jo aikaa sitten puhelinkin, että kyllä sitä silloin pari vuotta sitten oikein, kun kyläkaupalle tuli ensimmäinen puhelin, niin sitä jonotettiin varmasti katsomaan. Ja älä huoli, me saamme tuohon keskustaan niin radioon, siellä voi käydä kuuntelemassa sitä, jos haluaa. Ai no niin. Mutta ei ole pakko. Niin, voi kuunnella podcastia. Mites sun MP3-soitin rintamalla asiat hoituu? Se on mätö. Siinä kävi nimittäin semmoinen juttu, että voiko kertoa nyt tässä? No ihan anna tulla omiin sanoin, tämä on puhelintoivekonsertti. Joo, terveisiä. Saat lähettää myös niitä. Nyt ei saa enää kertoa mistään mitään. Siinähän oli kato semmoinen homma, että 256 megainen ikivanha Philipsi. Tai no ei nyt ikivanha, kyllä se nyt oli. No oli se pari vuotta vanha. Mm. Ja laitoin sitten sen Mackin kiinni ja pistin kaksi podcastia sinne menemään, joiden yhteiskoko ylitti sitten sen vapaana olevan tilan. Kyllä, kyllä. Niin se ilmeisesti jollakin lailla pakkas sen tavallaan yli sen vehkeen ja nyt se on aivan juntturassa ja minä olen yrittänyt kysellä neuvoa, että miten sen saa resetoitua ja muuta, mutta ei ole onnistunut. Nyt sitten olen kuolla suupielessä vahannut noita uusia nauja. Joo, nythän sieltä tuli... Semmoista vaikka homma. Eli vihje, jos joku partiolainen, joka haluaa tehdä päivän hyvän työn, niin siinä olisi yksi idea. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Että sehän Hessun kahvilaa voi sponsoroida sun heti, kun Hessun kahvilaa sponsoroidaan niin iPod Nanojen muodossa, niin kyllä varmasti löytää tiensä yksi sinnekin suuntaan. 11, Niin. 11 käsky, älä soru brändittömiin MP3-soittimiin. Nimenomaan, tästä on käyty myös kiivasta keskustelua. Eikö se Philips ei ole, kyllä, ei ole brändi. Niin. Ja Philips on ihan samanlainen brändi kuin joku Mäkkikin. Niin, ja brändeistä puheen ollen tämänkin ohjelman sinulle tarjoaa musaporssi.fi, että terveisiä vaan sinne musapörssin pojille. Morjens. Pitäisikö mun tehdä samalla tavalla, niin kuin Dvorak teki This Week in Techissä, kun Leo Laporte lähti tähän päivän Visa-mainoksen, niin Dvorak on siellä vaan kovaan äänen, että mitä nyt Visan tarvii jossain tämmöisessä mainostaa, että kyllä kaikki tietää, mikä Visa on. Niin, kyllä kaikki tietää, mikä on musapörssikin, mutta musapörssi on edelläkävijä ja tämmöinen niin kuin innovatiivinen musiikkialan huippuosaaja Jyväskylästä, ja sitä kautta he ovat niin kuin halunneet, ei sillä, että heidän tarvitsisi, mutta he ovat halunneet olla mukana tukemassa tämmöistä samantyyppistä innovatiivista ohjelmaa, kuten Hessun kahvilaa, ja siinä, sitä kautta Speakers Corneria, ja tarjota teillekin tämän ilon. Markkinointiväittämät alkaa olla kuulemma paremmat. Joo, kyllä. Tässä mä kehityn tässä koko ajan. Niin, tämä oli huomattavissa. Mun täytyy vielä käydä kysymässä pojilta, että onkohan tämä nyt se, mitä ne haluaa. Mutta niinku, tämä on ikään kuin nyt keksitään tässä lennossa. Mutta niin, oikein hieno homma, että kuitenkin... Hei, niin sitä mun piti sanoa itse asiassa Juhalle, että nythän tuli uusi nano, punainen. $10 siitä menee AIDS-tutkimukseen Afrikkaan, että ei muuta kuin nyt hyvän asian puolesta ostamaan. Niin. Äkkiä hankkimaan AIDS, niin... Punainen nano. Niin, se on kirkkaan punainen, mutta siinä ikävästi lukee niin product siellä taustalla. Mm. Niin musta punainen nano on mun mielestä huomattavasti huonompi kuin ruskaa tsuun, ja siitä nyt on kaikki. Siitä me muuten puhutaankin tänään kyllä varmasti, tästä ruskeasta tsunesta. Se on ihan sama juttu, kun meillä oli tuolla työmaalla, kun tehin semmoisia ulkohommia, joissa joutuu pitämään kumppareita jalassa, niin meidän työkaverilla oli eka päivänä, niin kuin, sillä oli niin semmoiset niin oikein kirkkaan keltaiset kumpparit jalassa. Mm. Sillä naurettiin 8 tuntia, ja oli seuraavaksi päiväksi hakenut uudet nokialaiset mustat jalakaan. Ihan vain sen takia, kun ei jaksanut enää kerta kaikkiaan sitä. 12 käsky, älä käytä Nokiaa edes kumppareina. Niin, varsinkaan matkapuhelinversioita. Ei, eikä renkaina. Ei, kyllä. Mä oon kanssa sitä mieltä, että niitä matkapuhelimia ei pidä käyttää kumppareina. Mutta hei, tiesittekö sitä, että mitäs, jos lähdetään tästä käymään päivän epistolaa läpitte, niin ehkä päästään tänään kotiinkin, jos kohta kahvilassa on niin mukavaa aina istuskella. Niin, mutta jos tämä ensimmäinen aihe meillä olisi tänään tällainen, että podcastaus, ammatti vai elämäntapa? Eli jatkoa tähän, onko se bisnestä vai kuoleeko aate, jos siitä saa leipänsä? Mitä olette siitä mieltä? Tämä on vähän niin kuin ikään kuin noiden äskeisten aasinsiltojen kautta päästään tähän, että mitäs jos tästä nyt tulee bisnestä, niin mitä, hajoako tämä homma ja kompastuuko tämä omaan näppäryyteensä? Onko se bisnestä? Luultavasti siinä käy vaan niin, että porukat alkaa ihan oikeasti satsaamaan siihen enemmän ja... Ei käy tämmöistä, että porukka kokoontuu Skypeen vaan puhumaan Jaska 1,5 tunniksi. Free jazz. Niin, Tonikin kysyi tuolta, että onko se bisnestä. Niin, onko se nyt Hessu bisnestä jo? Eihän tämä vielä. Tämä on ihan puhdasta hyvän tekeväisyyttä ja innovatiivista kokeilua tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Elikkä, mutta se, että oikeasti kun just toi Dvorakkin tuolla puukottaa itseään ja Leo Laporttia, joka on Henrikin hyvä ystävä, niin miten te niin kuin näette sen, että kun Visa on mukana ja sekin, mua ainakin joskus vähän ärsyttää, kun se hokee koko ajan sitä Visan mainosta, kun silläkin on varmaan vähän sama kuin mulla, että mä niin kuin kehitän tätä tässä pikkuhiljaa tätä mainosviestintää. Niin. No, Visahan häippää sieltä jo, että niillähän oli vaan kuukauden verran se kokeiluaika. Onko siellä vielä jotain, onhan siellä jotain kuitenkin vielä? Mä en ole vähän aikaan kuunnellut. Mutta... Siellä on Dell ja sitten... Niin se on musta erikoista, että Dell on siis niin kuin This Weekin tekissä, joka on Mac. Kauhea evankelista homma juttu. En mä oikeastaan tiedä. Leo Laporte on aika, sehän on silleen, että se on niin kuin, se diggailee Mackeja, mutta se käyttää myös PC:tä. Jos se käyttää PC:tä, niin se käyttää Dellia, että sehän tekee PC-puolella kaikkien podcastien editoinnin. Mm. Ja Dellillä on pikkusen samanlainen maine, että se on niin vieläkin edelleen tämmöinen nuori kapinallinen samalla niin kuin Apple. Kyllä, kyllä, joo. Vieläks Delli muuten tekee sillä, että niillä ei ole myyntikanavia muuta kuin se oma myynti, että niillä ei ole siis muunlaisia. Heillä on niin tota, niin kuin isojen korporaatioiden yritysmyyjät erikseen, mutta ne on omia. Niin just, että niillä ei ole tavallaan, ei ole jälleen myyjiä siis ollenkaan, ne myy itse suoraan. Deli, ne on aina Dellin myyjiä, jotka duunaa sen myynnin. Kyllä, mutta huoltopalveluita ovat jonkun verran antaneet kolmansille osapuolille. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta tämä on mielenkiintoinen kuvio, koska tämä on nyt niin kuin enenevissä määrin lisääntyvä trendi. Jaha, nyt tulee lisää porukkaa. Pieni hetki, avaan oven. Ootapas. Noin. Tervetuloa, Jari, paikalle. Terve, terve, Hessu. Olet suorassa lähetyksessä ja mulla soi täällä samaan aikaan toi Messengerillä huutelee velipoika tuolta, että morjes, moro. Teen lähetystä pieni hetki. Tästä voisin sanoa, että kun isossa maailmassa oli tämä, niin kuin viimeksi mainitsittekin, oli tämä Podcast and Portable Media Expo oli menossa, niin siellähän oli paljon sitä ilmassa, että siellä meni jo tota, noin sijoitusfirmoja ja muita oli siellä. Niin kuin se oli siirtymässä enemmän bisnespuoleen se homma, että Suomessa ollaan vielä hyvin pitkällä siitä, että jos meitä nyt on tässä muutama Skype-konferenssissa, niin ei voi sanoa, että tietysti sekin on suuri ero suomalaisen ja amerikkalaisen podcastaajan välillä, että jotenkin amerikkalaiset on ulospäin suuntautuneempia ihmisiä, ne on niin kuin aktiivisempia tällaisesta, että ne saattaa aggressiivisemminkin hakea justiinsa. Esimerkiksi Radio Koski-Suomi ei ole tehnyt mitään bisnestämisensä eteen, että ja taitaa olla Hessu ainoa, joka on saanut mitään sillä saralla aikaiseksi. Ei tarkoita sitä, että ei ottaisi, mutta toisaalta kauhea vaiva. Niin, mutta toisaalta jos ajattelee jotakin, niin, tota, niin eihän Suomessa tämä juttu ole mitenkään alkanut vielä. Ei niin. Ei. Energy on ainoa, joka on niin, tota, kaupallinen. Ja hekin tekee sen vaan mediamiksinä, jolloin he saa niin mediamiksin avulla siihen myöskin mainostajien rahaa. Kyllä, kyllä. Nimenomaan, ja itse asiassa Jokka Tresback tuolla Stara.fi:ssä, niin sehän on, Jokkahan on tehnyt Suomen ensimmäisen mainoksellisen podcastin käsittääkseni. Se on niin kuin, siellä oli MTV Nordic oli mainostamassa siinä, että terveisiä vaan Jokkalle, jos on satut kuuntelemaan. Henkilökohtaisesti niin tota, en välttämättä näe sitä kauhean positiivisena pelkästään, että sillä aikaa podcasteihin tulevan mainoksia, että niin jotakin näitä radiokanavia nyt, mikä tänään ei periferiassa kuulu kuin Nova. Sitä on kohturasittava kuunnella, kun sitä ensin jolistaan, hyvää huomenta kaikille suomalaisille, bla bla bla, sitten tulee 3 minuuttia mainoksia, summa sen Petteri siinä, osta lasolia, niin elämäsi hymyilee, ja sitten taas tulee järkyttävä biisi. Tiedätkö mitä, siis se ei johdu mainoksista, että Nova on rasittava kuunnella. Anteeksi vaan Nova. Se kuuluu nimenomaan mainoksista. Siis muodikastahan on nyt haukkua kaikki nämä juontajat esimerkiksi Yle X Iltapäivä, joka minun mielestä on loistava ohjelma. Niin, sehän, minunkin mielestä, se on aivan loistava. Niin sitähän on todella muodikasta haukkua, mutta tota... Ei, en mä... Se Novan kuuntelemisen tekee vittumaiseksi nimenomaan se, että siellä on niitä mainoksia jatkuvasti. No mutta se, tästähän on justiinsa ollut puhetta, että täytyy kehittää, podcastille täytyy kehittää se oma mainosformaattinsa. Nimenomaan. Että miten se on niin kuin, jos nyt vaikka Leo Laporte käyttää 30 minuuttia tunnin podcastista siihen, että se sanoo pari sanaa visasta, niin ei se mua vielä silleen häiritse suuresti. Että sitä kun se on, onko kukaan teistä kuunnellut netin kautta Leo Laportin tätä, mikä sitä on sen? Tech Guy podcastia, kun siis radio-ohjelmaa. Sitä saa kuunnella suoraan, ja se on, niin kuin, se on 3 tunnin show, siitä on 30 minuuttia. Joo, mä kuuntelin sitä kerran, mutta niin, ei se siinäkään iskenyt ihan päälle. Ja siis mun mielestä niin kuin, eihän mainoksien kuunteleminen ole sinällään ongelmaista. Mä diggasin esimerkiksi tosi paljon, kun Adam Curryllä oli aikoinaan tämä Earthlinkin mainoskampanja. Edelleenkin Earthlink on niinku aika innovatiivinen mainostaja, ja sehän on pistänyt ihmiset tekemään mainoksia puolestaan. Niin tota, se, niin kun mainos on hyvin tehty, niin mikä siitä? Nehän on mukavia kuunnella. Niin ennemminkin ehkä mun mielestä ongelmana on just se, että Radio Novassa on niin stuubaa se niiden ohjelma mun mielestä kaiken kaikkiaan. Siis sehän on niin subjektiivista. Se on jonkun mielestä hyvä, minusta se on erittäin huono. mä en diggaa, mä kuuntelen Groove FM ja sieltä tulee mainoksia aika paljon, mutta se, ne taas ei mua haittaa, niin kuin, että ei, siis se, ei se mainostaminen ainakaan minua itseäni haittaa, mutta tota, mainoksiakin on niin monenlaisia, hyviä ja huonoja. No, mikä on Groove FM:llä ja Novalla, niin on tämä tappava yhdistelmä, että niillä on mainoksia ja niillä on soittolistat. Että no, mutta onko muita kuin formaattiradiot? No, sehän siinä on, että tota, noin, eihän niitä nykyään enää taho ollakaan. Että sehän oli yksi motivaatio sille, minkä takia mä rupesin tekemään podpäivää, on se, että mä halusin kokeilla, että pystyykö tekemään ohjelmaa, jossa voi soittaa ihan mitä lystää ja sanoa ihan mitä lystää. Koska sellaisia ohjelmia oli aikaisemmin. Nykyään ainoa, joka taitaa tehdä semmoista, on Norppa, ja mä en tiedä, onko Norppakaan ja viimeisimmän kanava-uudistuksen jälkeen tekeekö se missään mitään. Mutta on tässä niin se, myöskin se kolikon toinen puoli. Radio Nova on erittäin kannattava. Kyllä. Ja sillä on erittäin paljon kuuntelijoita siitä huolimatta, akateemiset kritisoi mainosten määrää. Tiedätkö, minkä takia niillä on niin paljon kuulijoita? Mistä ne saa ne sen osuuden? Samoista kuin MTV3 saa. Ei, se saa sen siitä, että jos meet mihin tahansa liikeyritykseen, meet bussiin, meet junaan, meet mihin tahansa, jos siellä soi taustalla radio, se on aina Radionova. Ja siis eihän se ole se syy. ABC-huoltoasemalla esimerkiksi on juuri, että niillä soi, mä en tiedä, onko niillä jopa diili Novan kanssa, mutta mä luulen, että parempi syy siihen on, että ihan sama mihinkä peräkolkkaan sä meet Suomessa, niin aina kuuluu Nova. Mikään muu radiokanava ei kuulu. No. niin, mikään muu radiokanava ei kuulu niin laajalla alueella kuin Radio Nova Suomessa. Se on valitettava tosiasia, mutta kyllä. Se vaan on. Hienoa, että Jarikin sai siellä puheenvuoron. Tota, niin mitäs sieltä Juha huutelee Lapin perukolta jotakin, niin kuin jostain tunturin kupeessa ei kuulu Novakaan? Niin. Pitääpä nyt yhtyä välimerkkiin ja ottaa lause asiayhteydestä irti, niin että miten se meni, että mennään ihan sama mihin peräihin vielä Suomessa, niin kuuluu Nova, niin kyllä niin tota, tuleppa tänne ja menee johonkin kauppaan, niin helposti löytyy Lapin radio sieltä, kuule, niin metelee. Mutta se, niin kun, että mikään muu radiokanava niin, ei... Niin, pitikin päästä yhtymään välimerkkiin. Se on kyllä, Novassa on myös se, että se on niin hajuton, mauton ja harmiton, että se voi laittaa. Niin, se sopii. Se on niin mitään sanomatonta se sisältö, että jos kellään ei ole mitään suuria intohimoja sen puolesta, niin ei ole sitten mitään suuria intohimoja sitä vastaankaan. Nimenomaan siis. Ja se on ehkä vaarallisinta, mitä on, koska se tarkoittaa justiinsa sitä, että sulla on niin kuin sellainen möykky. Ja se ei saa pilkata suurinta osaa Suomen kansasta, koska suurin osa Suomen kansasta diggaa semmoisesta musiikista, siitä sisällöstä. Suurin osa Suomen kansasta ei voisi vähempää radiota kiinnostaa. Siis nyt mä putosin kärryltä. Siis radioko ei ole kiinnostunut kuulijoistaan siitä, että heitä on siis, paljon. Toisinpäin justiinsa. Hessun kahvilla ottaa mielellään ne vastaan kaikki kuulijat tänne. Kyllä. No niin ottaa Radio Koski-Suomikin. Sehän on se idea mun mielestä, koska radion kuuntelijamäärät vähentyy ihan hirvittävästi. Ja onko se mikään ihme? Se on vielä tyhjänpäiväisempää kuin mitä televisiotarjonta tuntuu olevan, ja se on aika paljon se. Niin, aivan. Mutta toisaalta sen takia mä kuuntelen hirveästi podcasteja sen takia, koska ei radiosta tule enää mitään. Toisaalta niin radio on myöskin pirstaloitumassa, jos ajattelee valtakunnallisesti, niin se on kuitenkin niin kiinnostava, että meidän suurin mediatalomme niin on rakentamassa täsmälleen samanlaista valtakunnallista radiokanavaa kuin Radio Nova on. Mm-hmm. Tämä on mielenkiintoinen uutinen. Siis mikä? eli MTV3 tyyliin tulee uusi nelonen myöskin radiopuolelle. Mm. Kyllä. Joskohan siellä olisi tilaa muuten podcasteille. Niin, mitä Lapin mies? Eikö tuosta justiin, että kun Henrikki sanoi, että sieltä radiosta ei oikein kauheasti tule mitään hyvää. Kyllä minun täytyy sanoa rehellisyyden nimissä, että kyllä tuolta niin Yle Ykkönen, joka on Yle Kuu. Kyllä siinä on ihan loistava ohjelma. Toki siksikin, että ne on myös podcasteina, joita tulee tilattua, että valtava määrä noita Ylentarjoamien podcasteja tulee ainakin henkilökohtaisesti mulle kondeille. Ja kuuntelen niitä kyllä sitä radiostakin, ei sen puolella. Ylen ykkönen on ainoa, joka nykyisin tuntuu panostavan tippaankaan siihen, että sieltä tulee asiaohjelmaa. Nimenomaan. Puheohjelmaa ja muuta, koska se justiinsa se novamainen ohjelmavirta, semmoinen, mistä vaan tulee biisejä toisensa perään, juontaja ei sano mitään, se vaan kertoo seuraavan kappaleen nimen, niin se on justiinsa sitä taustaa. Koska niin, se musiikki ei profiloidu mihinkään. Mä valitin tästä Hessulle kehuin sitä OpenBC:tä heidän yhdessä iltamissaan, niin se oli Novan iltapäivän tuottaja mukana. Istuttiin pöydässä ja niin hän otti pikkusen nokkiinsa, kun sanoin, että kuuntelen Novaa ainoastaan sen takia, että se nimenomaan kuuluu tuolla pitkillä taipaleilla. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta hänkin ymmärsi kyllä, että ei he voi profiloitua musiikillisestikaan mihinkään. Niin, koska se on semmoinen kaikille käypäinen pullamössösetup, joka siis toimii suuremmalla osalla kansasta. Ja sitähän, mitäs varten sitä muuten tehtäisiin ohjelmaa, jos ei haluttaisi kuulijoita? Se on, näinhän se on. Mutta noissa myymälöissä kaiken kaikkiaan, niin ne on aika vaarallisia paikkoja loppujen lopuksi, koska ne, esimerkiksi joku mäkkeri pyörittää radiokanavaa, mistä tulee Hesen mainoksia. Niin, itse asiassa niin. Eiköhän Mäkkärillä varmaan soiteta ihan levyä. Se on niin tieteellisesti tutkittu, että siellä on tietty biittinopeus, niin silloin Mäkkärin hampurilaiset maistuu nopeammin ja ihminen vapauttaa istumapaikkansa seuraavalle aina vain nopeammin, joka on McDonald'sin niin kuin tämmöinen periaate. Ei tule. Eli ne on muuttamassa niin konseptia aika monessa suhteessa. Okei. Mäkkäriin on esimerkiksi 140 mäkkiä on Jenkeissä ottanut esimerkiksi sohvia käyttöön. Ne haluaa, että jatkossa ihmiset viihtyy siellä niin kuin samalla lailla niin kuin trendikkäissä kahviloissa. Nimenomaan Hessun kahvilassa. Niin, anteeksi, Jaari. Niin, onko tämä nyt siihen, kun McDonald's meinaa vähän niin kuin, että ennenhän oli, että McDonald's on vähän niin kuin rikkaammille ihmisille, niin nykyäänhän se tuppaa olemaan vähän niin kuin vähän tuloisille ihmisille. Niin, tai se oli aikaisemmin perheravintola. Nyt se on huomannut, että niin on myöskin olemassa sinkkuja. Joo, kyllä. Se kopioi Hessun kahvilasta ja Starbucksista ja kaikista muista sen, että se pistää sinne mukavia sohvia ja ihmiset voi siellä diggailla hyviä juttuja ja syö hampurilaisia. Ehkä otan vielä toisenkin tässä samalla, kun kerran ilman, joo, ilman, koska tämä tuntuu niin hyvältä tämä sohva. Kyllä, nimenomaan. Sehän on pakko ottaa toinen, kun ne hampurilaiset on niin pieniä, ettei niin kuin paha tuulelle. Kyllä. Ehkä meidän ei kannata puhua kahviloiden sohvista. En tiedä, miksei, koska se on osa tätä populaarikulttuuria, mutta joo, ehkä voidaan tosiaan mennä eteenpäin tuohon tästä radioaiheesta ja podcast-aiheesta, koska me ollaan ehkä pikkusen marginaaliryhmä ja meitä on vaikea käyttää esimerkkinä senkään suhteen, että mitä kukakin kuuntelee. Että ehkä En ole marginaaliryhmä. No sä oot valtavirtaa, mutta sinä olet ennen kaikkea marginaaliryhmä. Minä olen valtavirta. Jos on semmoinen marginaaliryhmien iso joukko, niin sä olet vielä siitä niin kuin semmoinen marginaali. Kyllä, mutta ehkä me kuulemme tästä kuulijoilta varmaan mielenkiintoista palautetta tuolla Hessun kahvilan paluukanavassa tai sitten sähköpostissa hessu@hessujärvinen.com, että pistäkääpä tulemaan, mitä kuuntelette ja missä ja miksi, onko teidän mielestä Radio Nova paras, mitä maa päällään kantaa kenties. Ei mitään, hyvää ohjelmaa sieltä tulee varmasti moneen makuun, mutta tietotekniikan ostaminen ja huoltaminen. Tästä varmaan on ihmisillä erilaisia mielipiteitä. Onko teillä jotain hyväksi tai vältettäväksi havaittuja paikkoja? Verkosta versus marketista ostaminen ja mitä kannattaa huoltaa ja missä? Onko Tonilla tästä jotain sanottavaa? Lähinnä mietin itse asiassa yleisesti sitä, koska erikoisliikkeet on harventuneet aika mukavasti katukuvasta. Kyllä. Niin etelästä kuin sieltä pohjoisempaakin voisin kuvitella. Kyllä, näin on päässyt käymään. Gigantit valtaa alaa ja muut tällaiset marketit. Niin, eli miten te ostatte tietotekniikkaa? Niin, jos minä vastaan vaikka Apple Storesta. Ensimmäisenä nimenomaan Apple Storesta. Minä Apple Storesta. En osta. Niin, et osta ollenkaan vai niin. No eipä tässä tule kauheasti osteltua, että mä ostan tietokoneen kerran 10 vuodessa, ja jos se menee rikki, niin sitten mä kiroilen kovasti. Mutta miten sitä kodin tekniikka, niin mua ainakin henkilökohtaisesti ärsyttää, en tiedä onko se vaan Jyväskylän Gigantti, terveisiä vaan sinne Gigantille, Gigantin pojille, että siellä on mun mielestä kyllä paikoitellen aika surkeata asiakaspalvelua. Se johtuu kuule, Hessu, on tunnettu niin. Siitä. Niin, se kuule johtuu siitä, Hessu, että niin, sä menet todennäköisesti hakemaan sinne tarkoin harkittua tarjouslehdessä ollutta asiaa. Niin, joo, kyllä. Ja koska jokainen Gigantin myyjistä saa miinuskatetta omaan palkkakorttiinsa, jos he myy siinä tarjouslehdessä olevan tuotteen sulle. Just jolloin, jolloin heidän on pakko siirtää sinun ostohalusi johonkin toiseen, vähän parempi katteiseen tuotteeseen. Kyllä, kyllä. Sitä tarjoustuotetta ei nimittäin, sitä on äärimmäisen hankala ostaa sieltä. Joo, näin on. Vetonaula tuotetta tuskin on edes hyllyssä, mutta jos sen lisäksi vielä, niin kyllä siellä on aika semmoista niin kuin ynseitä meininkiä, että ehkä siinä on just se läpivirtaustekniikka niin kuin tuossa McDonald'sissa. Että... Se on näissä isoissa justiinsa se, että saattaa ollakin, että kaikki on, menee hirvittävän hyvin siinä vaiheessa, kun sä ostat jotain, että hyllyt notkuu tavaraa, siellä on niin kuin kaikki saatavilla, se on nopea toimitus, se on hyvin yksinkertaisesti. Esimerkiksi jos menee verkkokaupan sinne Helsingin pisteeseen, joka on ihan, ihan gigalomaaninen tapaus, mä oon sille kerran käynyt. Mm-hmm. Mutta sitten, jos sulla menee jotain pieleen, jos se tuote on viallinen, jos se on jotain, niin ei ne ole silloin enää kiinnostuneita siitä, koska siellä on 200 ihmistä, jotka on jo seuraavaksi valmiina tota noin, ostamaan jotain. Ja sitten jos niillä on niinku 1,5 miljoonaa tuotetta hyllyssä suoraan, niin niillä ei voi olla asiantuntemusta mistään yhdestä tuotteesta tarpeeksi, että ne osaisi antaa sulle mitään täsmällistä. Mutta toisaalta mulla on täsmälleen toisenlaisia niin kuin kokemuksia verkkokaupan nimenomaan huoltopalveluista. Niin, kerropas niistä. Niin lähinnä minusta se konsepti toimii, kun on käynyt siellä Ruoholahdessa. Joo. Niin siellähän on yksi ainoita isoja tiskejä pyhitetty pelkästään niin palautteille ja huoltotoiminnalle. Siinä on tarkkaan selkeästi määritetyt vuoronumerot ja siellä ei siellä nyt mitään niin tota Apple Geniuksia ole niin tota paikan päällä. Niin, mutta aivan. He tietää omista tuotteista. Siellä myymälässähän on erittäin huono se niin tavaravalikoima verrattuna esimerkiksi heidän verkkokauppaansa netissä. Kyllä, kyllä. Näin on. Mutta niin tota, kuitenkin esimerkiksi siinä huoltopisteellä he tietää nimenomaan myöskin siellä nettikaupassa olevista tuotteista, ei ainoastaan siinä myymälässä. Mulla kyllä on vähän samanlaisia kokemuksia, mutta Gigantista voi kyllä johtua siitä, että on kaveri siellä töissä, niin on saanut kyllä ihan hyvää palvelua Gigantista kautta aikaisin. Mutta tietenkin pitää muistaa se, että mitä alemmas hinta painetaan, niin jostain se on otettava se erotus sitten pois, eli on se palvelua tai muuta. Ja, kyllä ja voi... nykyään, niin kuin ainakin meikäläisen elektroniikka, niin kyllä se useimmiten nykyään tulee ulkomailta. Eli hyvin harvoin enää ihan, niin kuin, ihan käyttötavaraa nyt ostan kyllä ihan Suomesta, mutta vähänkin isompia ostoksia, niin kyllä melkein aina niin kuin Saksasta kannattaa alkaa tilaa. Ja... Kannattaako se oikeasti? Mä oon nimittäin ollut sitä mieltä, että ei niissä hinnoissa loppujen lopuksi niin paljon ole eroa, mutta se ehkä mä oon väärässä. Ainakin no, kamera... niin. Joo, kamerat on Suomessa halvempia kuin Saksassa. Joo. No onhan tietenkin jotain marginaalituotteita, mutta äänneskin mitä mä nyt oman plasmatelkkarin ostin ja tietokoneen on monta vuotta jo ostanut, joka kerta aina Saksasta. Mm. Niin kyllä mä oon sen todennut, että se on ihan hyvä systeemi ollut. Ja, mutta itsehän, mulla niin. on ollut semmoinen fiilis, että mä oon liian köyhä osallistumaan tähän keskusteluun. Eikä, älä nyt, sä voit innovoida, sä voit niinku ajatella, että jos olisi mahdollisuus, niin sä ostasit mistä sä ostasit? Mä voin sanoa, että mä oon ostanut ja käynyt huollattamassa ja tehnyt tällaiset asiat niin viime aikoina offlineissa. Niin, eli siis tämä on se pointti, itse asiassa mä oon niinku aina ollut tällainen jollain tavalla niinku ajatellut näin, että support your local dealer, koska niin kuin esimerkiksi musapörssi, niin mä ostan sieltä kamat, niin kuin musavehkeet, sieltä mä ostan niin kuin nämä podcast-äänivehkeet, sitten mä ostan fillarit, mä ostan tuosta M-Biket Outdoorista täältä, terveisiä vaan Anssille, ja sitten niin mä ostan mäkit mustasta Pekasta, eli Jyväskylästä, eli niin, mainosta tulee kyllä, näitä ei ollut maksettu, musapörssi on ainoa, joka on sponsori, mutta niin kaikki muut varmaan seuraavissa ehkä mahdollisesti voi olla. Mutta siis I'll scratch your back, you scratch my back. Mutta on se ilman muuta, niin vähän niin kuin ravintoloissakin, niin kannattaa aina paikallisuutta suosia, koska muuten ne kuolee niin, pois. Muuten niitä ei oo. Varsinkin audiotuotteissa mä suosin paikallista, ja ne mä tilaan aina Saksasta. Okay. Mutta sekin on aika monesti asiakkaista kiinni, että mistä niin kuin ihmiset haluaa. Totta kai ihmiset, jotka niin kuin jo tietää niistä tuotteista ja ne osaa hankkia sen tiedon, että mitä se haluaa. Ja minkä takia se periaatteessa pitäisi maksaa sitä ekstraa siitä hommasta? Minkä takia mun pitäisi mennä tuohon lähikauppaan se, kun mä saan sen puolet halvemmalla jostain muualta? Mutta sitten on se kolikon kääntöpuoli on ihmisiä, jotka ei todellakaan tiedä niistä tuotteista, vaan että nyt tarvitsisi tämmöisen jutun. Niin siinä tapauksessa mä ymmärrän, että okei, silloin se lähikauppa on sitä varten. Se tarvii sen palvelun, se ei välttämättä, vaikka se saa sen tuotteen käteen, niin se ei siltikään vielä, niin kuin, sillä ei ole se koko homma. Eli se tuote itsenään ei ole se, niin kuin, se koko homma, vaan se tarvii myös palvelua sen tuotteen lisäksi. Ja siinä vaiheessa periaatteessa se on se lähikauppa on se ainoa ja oikea paikka, mistä se saa sen palvelun ja sen tuotteen. Mutta se on aika jännä, että kun ajattelee, että internet voi olla kuolema justiinsa tällaisille erikoisliikkeille ja erityispaikoille, ei pelkästään siinä suhteessa, että sä pystyt tilaamaan ympäri maailmaa halvemmalla, vaan myös sen takia, että sä saat sitä tietoa huomattavasti enemmän. Sun ei tarvi enää mennä sinne paikallisliikkeeseen kysymään sitä asiaa, kun sä voit... Käyttötuki on lähempänä valmistajaa. Niin, sä voit etsiä sitä internetissä, sä voit ottaa Skype-yhteyden Hessujärviseen, joka ostaa kaiken, mikä sille laitetaan naaman eteen. Mä ostin plasmatelkkani tuossa vuosi sitten, ja mun mielestä oli äärettömän hienoa, että sillä liikkeellä, se oli verkkokauppa, niin sillä oli Skype-tili, ja sinne pystyi soittamaan sinne niin kuin yritykseen ihan ilmatteeksi, että mikä on varastotilanne. He kertoi saman tien, että mikä on varastotilanne, milloinka lähtee tavara liikenteeseen, ja mikä on toimitusehdot ja muut vastaavaa. Niin mun mielestä enää niin se oli mun mielestä loistavaa palvelua. Mutta kaikille ei ole mahdollista tehdä sitä englannin ja saksan kielellä. Niinpä. Eli mites niin kun puhuttiin tästä Gigantista, niin kun he myy näitä huoltopaketteja, eli ostat 2-3 vuodeksi sen PC-klinikan palvelut, niin mitäs te ette tarvitse semmosia? Mutta mitä sä ajattelette massojen kannalta? Sä maksat jonkun verran siitä tuotteesta lisää, että sä saat siihen klinikan palvelut. Niin, mitä sanoo esimerkiksi Juha? Mitähän tuohon nyt sanoisi? Onko se ihan harmonista vai eikö se jokaisella on suvussa ATK-mies Eino, että mitä niitä semmoisia ostamaan, kun soittaa sille Järviselle, joka ostaa kaikki, mitä ne näiteen laitetaan, kun se tietää kaikesta kaiken? Siis hienohan se olisi, että olisi niin kuin tavallaan joku, jolle ottaa puhelun, että kuulappako mulla nyt sanoa, että syntax error reagyy. Että tuletpa käväsemään pirtissä, minä tarjoan kahvit ja löyt koneen kuntoon, mutta käytännössä se nyt ei oikein pelaa. Eikä se itse asiassa pelaa enää nykyään suurkaupungeissakaan, missä ihmiset alkaa olla juurettomia. Niiden naapurin kaverit ei ole enää siinä lähittyvillä. Niin nimenomaan, mutta siis ajattelen, että ainakin joku tuommoinen, niin kuin siis tuommoinen tuki. Vaikka nyt itsekään ei jossain käyttää tietynlaista kahvia, niin kyllä meni juuri sellaiset yleisimmäkkarikin jossain kirjoitettu, jos press any kiinni, niin minä ymmärrän, että pitää painaa jotakin nappia. Sitä pitkään sinä alainossa. Niin, nimenomaan. Mutta siis sitten, että kun tulee joku isompi ongelma, niin se pitäisi saada se huoltomies justiin sillä sekunnilla kotia tänne elävänä istuvan vieraan ja katsoppako tämmöinen homma on tässä. Mutta ei niitä saa muuta kuin naapurin poikia. Niin, nimenomaan. Mitä Jari? Valitettavan usein se vika tai ongelma tulee just siinä vaiheessa, kun se huoltopalvelu ei enää pelaa, eli sunnuntaina kello 8 illalla tai jotain muuta vastaavaa. Pitäisikö se olla sitten 24/7? Sitten toinen nimenomaan se pitäisi olla, että se olisi riittävän hyvä. Pitäisi olla joku semmoinen päivystäjä, joka tulee pirttiin silloin, kun sitä apua tarvittiin. Niin no semmoinen todellinen nörtti, joka niin kuin palvoo muutkin yöt läpeensä, niin sehän nyt voisi olla sitten, että kotikeikkoja tekisi. Kun on korvausta vastaan, no en mä näkisi sitä mitenkään pahana. Mutta se mulla tuli mieleen, että se olisi nyt valitettavasti Windows-miehenä pitää sanoa, että se olisi kyllä muidenkin käyttäjien eduksi, että ihmisillä olisi oikeasti se virusturva ja palomuurit ja muut hässäkät niin kuin edes jotenkuten kiellettyjä. Mm. Valitettavan usein se on, että niistä ei tiedetä sitten hölkäsen pöläystä ja se tietokone toimii just niin kauan, kun sitä ei niin kuin itse tarvitse mitään tehdä sille. Mm. Mm. Ja sitten se on 1,5 vuotta, että siihen ei ajeta uusia päivityksiä eikä mitään tehdä, niin ei mikään ihmekään, jos se alkaa tökkiin siinä välissä, että taas tulee soittoa, että ei toimi taas, että mikä se on homman nimi. Apple Storessa ne Genius Bari, mä oon sitä kerran testannut, niin se toimii aivan loistavasti, mutta toisaalta heidän ei tarvitse ottaa niin monta asiaa huomioon niin kuin PC-maailmassa. Mm. Onko Apple Storessakin oma Genius Bar vai? On joo. Eli siinä verkkokaupassa? Ei, kun siis niin tota... Niin, niin siis oikeassa Apple Storessa, niin joo. Kyllä, katumymälöissä. Joo. Sä kävelet sinne, jos ei sulla ole aikaa varattu, sä voit verkon kautta varata sen ajan. Jos ei sulla ole aikaa varattu, se joudut jonottaan siellä. Mutta siellä on niin tota... Genius Bar, eli semmoinen baaritiskin näköinen, ja siellä on 5-8 Geniusta tiskin toisella puolella. Ja he tietää Applen tuotteesta kaiken. Joo, se on kuulemma tosi hyvä. Mä näin niitä tuolla Lontoon Apple Storessa käydessä, niin pällistelin ja ihmettelin, niin mä luulin, että niillä on myös online-kaupassa tämmöinen. Mutta siis kuulenko mä oikein, jos mä sanon, että Suomi muuttuu pikkuhiljaa semmoiseksi periferiaksi, että täällä ei ole mitään enää erikoiskauppoja missään, kun ei kukaan halua niistä ostaa. Kaikki ostaa englannin ja saksankielisistä verkkokaupoista. Ainoa business, mitä tässä tämän elektroniikan ympärillä voi enää olla jatkossa, on tällainen tukipalvelu. Se on valitettava tosiasia, että mutta mä en haluaisi sen menevän sille linjalle, mutta... Ja kaikki haluaisi, että niitä kyläkauppoja olisi joka paikassa. Mutta etteikö te ole huomannut sellaista trendiä, että hinnat on muuttuneet Suomessakin? Kyllä kilpailu pistää hinnat kohdalleen. Joo, PC-tä saat 3 kappaletta nyt pelkän Applen monitorin hinnalla. Niin, ja monista musakaupoista saat samaan hintaan kamaa, kun ehkä voit maksaa 10 enemmän joutua maksamaan kuin jostain Tomanilta Saksasta. Mutta pitäisikö tässä nyt mennä siihen reilun kaupan mukaan, että banaan hinnoittelulla, että tietokonekin, että Suomen hinta? Niin, siis se on... Tuo lähikauppaa. Kyse on just siitä, että mitä sä haluat. Haluatko sä, että siinä sun kylässä on se kyläkauppa vai haluatko sä, että sä joudut aina tilaan kaikki sieltä Saksasta ja okei, se nyt toimii. Ne vastaa sieltä siihen Skype-tiliin, mutta ei ne vastaa kohta enää, kun sinne soittaa 2 miljardia ihmistä koko ajan. Kyllähän siinä omat heikkoudet on esimerkiksi Takuun puolesta ja muut vastaavat, että kyllähän niiden kanssa saa sitten välillä tapella. Kyllä. Että jos jotain menee rikki, niin mitä sitten? Mutta toisaalta ei niille tuotteille ole elinikää laitettu kuin se vuosi. Ne menee joka tapauksessa rikki. Niin. Se on siitä myöskin mielenkiintoista, että nykyisin Saksa voi olla käytännön tasolla huomattavasti lähempänä kuin se paikallinen erikoisliike. Että mä asun täällä nykyisin ihan Korvessa. Mulla ei ole omaa autoa, mulla ei ole edes ajokorttia. Mulla on hyvin vaikea päästä täältä mihinkään. No, sitten jos mä asioin jonkun suomalaisen liikkeen kanssa, niin niillä on usein silleen, että kyllähän mielellään palvellaan, mutta kun ei oikein voi lähettää. Jotkut lähettää, jotkut ei, mutta se on siinä, että jos mä menen esimerkiksi Tomanin sivuille, mä tiedän, mitä siinä tapahtuu. Mä tiedän, mun ei tarvii kysyä, että käykö sitä näin, kun mä tiedän, että mä oon tehnyt sen näin. Ja ne lähettää sen mun kotiovelle. Ja se on sitten siinä. Onko Henrik nyt päätynyt sitten luottokortin käyttäjäksi? En luottokorttiakaan saa. Miten Tomanilta onnistuu sieltä sitten jollain wire transferilla vai Visa, millä toi solomaksulla? Posti ennakolla ja sitten... Eihän se sitten kotiovelle tuu, sehän menee postiin. Joo, on matkaa 13 kilometriä. Niin, mutta postiltahan saa. Jos sen tekee justiinsa kansainvälisenä tilisiirtona, niin... Sitten se tulee kotiovelle. Sitten se tulee kotiovelle, ja... Niin onhan se postillakin se kotiinkuljetus, siitä vaan pitää sitä vielä niin. Maksaa. Niin, ja kohta se on niin kallis, se maksat niin monta preemioa siinä välissä, että niin se... Mutta se on siinä, että esimerkiksi tässä on postin pisteeseen tältä upealta Koski-Suomen studiolta on 100 metriä, ja siihen... lähimpään erikoisliikkeeseen on 60 kilometriä. Niin. Posti on parantanut kyllä palveluita itse asiassa näin haja-asutusseudulla. Niin on. Ja siinä on se, että esimerkiksi jos mä tilaan Tomanilta posti ennakolla, niin siihen ei tule mitään, posti ei pistä siihen mitään ylimääräisiä kuluja, vaan se on se hinta, minkä Toman sanoi. Niin, koska Thoman hinnoittelee sen siihen hintaan jo. Mm. Ei, se on ilmainen nykyisin kansainvälinen tilisiirto. Ei, mutta siis toimitus. Toimituskulun sen pistää siihen. Mm, kyllä. Niin, siis joo, se kattaa mutta sen toimituksen. Kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Niin, miten se siellä Lapissa näkyy, Juha? Niin, siellä ei ole erikoisliikkeitä, paitsi Rovaniemi, ihan iso kaupunki siellä tietysti on, mutta niin, vai onko? Miten se toimii? Tilaatteko te kaikki netistä? Ei täällä ole oikein kauheasti ole erikoisliikkeitä. Nyt täällä kai ihan miettimään, että no, tavallaan sinänsä erikoisliikkeitä on, että onhan tuossa niin keskustan kieppäinen niin Mountain Bike Center, josta yksikään asiantunteva pyöräilee jostain edes pinssejä. Okay. Mutta ihan oikeasti, ei täällä nyt oikein ole semmoista varsinaista erikoisliikettä. Nyt kun tämä menee sanomaan, niin sillä tulee kauhea palata ryyppuisen kotiin, niin. Että onhan täällä tämmöistä ja tämmöistä. Kyllä saksalaiset polttine. Niin. Kyllä me ainakin itse tilaan kaikki jostakin. Mutta esimerkiksi postimyynnistä, jos jotakin isompaa on, vähänkään kalliimpaa. Niin. Mutta esimerkiksi fillarithan on semmoisia tuotteita, tai monetkin, siis on nyt muitakin tuotteita kuin plasmatelevisioita ja näppäimistöjä, mitä voi niinku tilata katsomatta tai kuulematta tai näkemättä, niin siis eihän kaikkia tuotteita voi tilata yksinkertaisesti vaan internetistä. Et se voi vaatteita tilata internetistä kovinkaan helposti vielä. En, siis, mutta tässähän tuollaisikin on justiin esimerkiksi, anteeksi, sori, puhun päälle. No mennään vaan Juhalla. Jonkun verran on joskus tullut harrastettua tuollaista niin vaeltamista, niin esimerkiksi semmoinen erikoisvaatetus, niin se tulee tilattua niin sieltä eteenpäin. Mm. Täältäkin sen kyllä saa, mutta siitä maksaa 3 kertaa sen, mitä sieltäkö tilaa. Samoin esimerkiksi tuommoinen niin urheilija, kun on lisää ravinteet, niin ei täältä saa oikein mistään yhtään mitään. Niin, hormonit kannattaa kyllä tilata ulkomaista. Älä lähde tuohon, ei Sneikilläs. Mie sanoi lisäravinteet, en hormonit. Oli ihan pakko sanoa. Tuli todella huono. Niin, just aivan. Minäkin olen yrittänyt tilata nyt ensimmäiset vaatteet netin kautta, nämä Niken plussakengät. No niin. Mutta eipä niitä Eurooppaa vaan toimitella, kun niitä on mennyt 750 000 kappaletta Jenkeissä kaupaksi. Niin. Tästä piti sanoa, olin viime kesänä kesätöissä kenkäkaupassa Englannin maalla, ja heillä on nyt uutena ollut 2 vuotta kenkäkauppa netissä. Mm-hmm. Eli pystyy naisten kenkiä ostamaan netin kauppaa, ja se on ihan räjähdysmäisesti noussut. Miten se sovituskuvio? Niin, tässähän se onkin se, että kun postimyynnistä ja netistä, niin siinä on aina se palautusoikeus. Kyllä, niin. Mutta Suomessahan toi oikein viety pitkälle, siis miesten kenkiä left-merkki, siellä voi ostaa, käyt vaan skannauttamassa jalkas vaikka Stockmannilla laserskannerilla, ja niin sen jälkeen sulla on uniikit profiilit sun läpysköistäsi, ja sen jälkeen sä voit netistä tilata kengät, että siis tämmöiseenhän se johonkin pitäisi mennä, sun pitäisi pystyä jossain skannaan sun kroppasi, ja sitten sä saisit sen, sitä voisi niin kuin olisi semmoinen api kaikissa verkkokaupoissa, että sä voisit lähettää sen, tai se osaisi kysyä sitä, että onko sulla virtuaali vatsa itsestäsi olemassa, ja niin sitten sä voisit niin kuin ostaa vaatteita. Että kyllä mä uskon, että se varmaan johonkin semmoiseen menee, ja siihen pitäisi. Joo, Leviksellä oli toi vuosia sitten, mutta toisaalta siinä on se vyötärön mitta, joka saattaa muuttua. Kyllä, joo, kyllä. Mutta onhan sekin, ihmiset tykkää pitää vähän erilaisia vaatteita ja kenkiä. Jotkut haluaa, että ne on vähän tiukemmat, jotkut löysemmät, niin eihän sekään aina se yksi yhteen ole se välttämättä se muotti sitten ihan kaikille se. Saanko pyytää anteeksi? Pyydä. Musta tuntuu, että me voitais kyllä pyöritellä tätä teemaa vaikka tuntikausia, mutta mitäpä jos todetaan, että ihmiset on tyhmiä, laiskoja ja ne ei halua käyttää rahaa, ja jos siirrytään eteenpäin, kun meillä on muitakin. Se on siellä puhepoliisi Henrik vei jalat suusta, niin olin juuri siirtymässä, mutta hyvä. Mihinkäs haluat siirtyä? Giganttiin. Joo. Ei, sulla on niin pitkä matka, ei mennä sinne. Mihin sä haluat mennä? Onko Apple-hehkutusta liikaa? Mac Pro on maailman nopein Windows-työasema. Mm. Oliko hehkutusta riittävästi? No sehän oli jo MacBook Pro oli nopein Windows-työasema, tai läppäri oli jo aikaisemmin, että sinänsä ei yllättävää, että Mac Pro on nyt sitten nopein työasema. No mites, onko pojat piirrellyt siellä muuten hienompia designeja kuin Mac Mini? Sieltä voisi voittaa $1,000,000. Sitten olisi varaa ostella kaiken näköisiä vempeleitä paikallisesti. Intelin kisassa, mutta siinä on pakko suunnitella PC-kone. Voi perä. Niin kuin niillä ei ole. Miljoona voittaisi, siitä pystyisi ehkä pian aikaa yhden nanopistemään. Ei, mutta on aika mahdotonta Mac Miniä kauniimpaa konetta suunnitella. Vai mitä, Hessu? Kyllä, mä joudun tähän kyllä yhtymään tähän puheeseen. Että kyllähän tämä, itse asiassa kyllä, tämä MacBook Prokin on aika hieno. Se on hieno. Että kyllä, niin kun, kyllä se täytyy... minkä takia ladat on niin rumia ja minkä takia niin Mersut on paljon kauniimpia, tai itse asiassa Mersukin on aika rumaa, BMW on paljon hienompi. Ja siis mikä siinä on autoteollisuudessa, tämä on ollut aina sama juttu, minkä takia niin tietokonepuolella niin ainoastaan Apple osaa suunnitella tuotteita. Henrik sanoi, että June ruskea hieno tulee, miksi kaikki sille naureskelee, no kun se näyttääkin niin hölmöltä, iPod on paljon hienompi. Mutta no ruskea on tulossa. Ei ole punainen nano ollut minkään. Niin, ruskea on uusi musta, joo, kyllä. Mutta siis niin... ruskeahan, mä olen sitä mieltä, että ruskeahan on väri siinä, missä muutkin. Että mä en ymmärrä, mikä tämä juttu on. Että Tsune on huono sen takia, että siinä on, että se on ruskea. Mä keksin 10 parempaa syytä, minkä takia Tsune on huono. No. Ei, siis ruskeahan on, niin kuin Toni tuota huikkas väliin, sehän on muoti, väri nyt tässä ja kaiken puolin. Siis siinä on varmaan ollut niin kuin ajan hermolla olla oltu, mutta kyllähän se herättää tiettyjä mielleyhtymiä joihinkin asioihin ja sitä kautta niin kuin ehkä myös tuotteen toimivuuteen. Mutta luultavasti kun ihmiset puhuu niin hirvittävästi ruskeasta Tsunesta, niin ihmiset hommaa ruskeita Tsuneja ihan sen takia, että se on se, mistä ihmiset puhuu. Se voi ihan hyvin olla toi voi pitää paikkansa. Mäkin voin hommata itse asiassa sen ruskeana, koska mä laitan sen joka tapauksessa pöytälaatikkoon. Niin mä laajennan sille vaan mun DRM-oikeuksia, jos se on mahdollista. Aivan. Ei. Ei ole mahdollista laajentaa DRM-oikeuksia, ei koskaan. Niin, onko sitä tietoa? Onko se tulossa? Ei ole tietoa, ei ole tietoa. Se on edelleen huhu. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, en tiedä. Se olisikin ihan kätevää, jos näin olisi, että voisi laajentaa. Joo. Se nimittäin, lasken, että mulla on 24 000 biisiä iTunesissa, ja niistä on iTunesin kautta ostettu lähes 3000. Joo, se on aika perhanasti kyllä, joo. Mulla on iTunesin kautta ostettu ehkä vähän reilu 400 biisiä. Jos mä saisin 3000 biisiä ilmaiseksi johonkin Windowsin Vistan softaan, niin kyllä mä sen takia ostaisin Tsunen niin, että siitä tulee miinuskatetta Microsoftille. Niin. Ne osaa tehdä tämän homman aina niin, että aina tulee miinuskatetta. Niin tulee Xboxista, niin tulee Tsunesta, niin tulee kaikesta. Niin, mutta nois tulee aina aluksi. Onko iPodista tullut? Taisi tulla iPodistakin aluksi. Ei tullut. Ei tullut. Siis mulla ei ole tietoa tästä, mutta jos niillä on $6 päiväpalkka siellä Kiinassa, ei tule. Tämä on luuletko, että Tsunen kolvaajat saa yhtään sen enempää? Mutta kehitsen tukee niitä muuten. Eihän Applekaan loppuviimein ollut siellä aallonharjalla nyt ihan hirveän kauan. Siis tämähän on loppuviimein aika uusi, sanotaan nyt ilmiö tai trendi, tämä Apple ja muut tuotteet. Että otetaan nyt vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin eihän oikeastaan paljon kukaan tuntenut Applen tuotteita. Niin iPodin myötähän se on tullutkin. Niin, että onko siitä tullut vasta semmoinen trendi, että eihän Apple ole aina ollut se kaunis iPodin ja hauska ja niin edelleen. Sanoisin, että iPodin ja OS10, koska se oli aika radikaali muutos, jos noin. Kyllä koska... mä uskallan väittää, että se on iPodin halo-efekti, mikä on tehnyt sitä. Ihan varmasti se on täysin ollut... vain ja ainoastaan se. Joo, OS, siitä on 10% ehkä tunnettuudesta, mutta niin toisaalta sitten kun asioista tulee tunnettuja, niistä tulee suosittuja, niin siihen tulee myöskin sitten lieveilmiöitä, että niin aletaan sitten kadehtia esimerkiksi Jobsia ja kumppaneita, ja tulee myöskin näitä niin, Macin kuution epäilyitä, kuinka ne on niin, epäpyhiä muslimeille ja niin edelleen. Niin, mitä sä Henrik menisit sanoa äsken loppuun, jos sanot vielä sen ajatuksen, katkesko se? En mä muista enää. Niin, toi kuutiohommahan meillä on myös tällä listalla, että jotenkin muslimien mielestä Applen lippulaivastore Amerikan Yhdysvalloissa, joka on tämmöinen, mun mielestä muistuttaa enemmän Louvren sisäänkäyntiä, kun mä en sit tiedä, mikä se on se kivi, mitä siinä, mihin siinä viitataan. Se on se mihin jokaisen, mitä täytyy käydä jokaisen muslimin pällistelemässä ainakin kerran, että se on siellä Mekan se pyhiinvaelluskohde. Se on se. Se juttu on kuulemma se, että... Onko se lasi? On, Ei, mutta siinä on kuulemma täsmälleen samat mittasuhteet. Okei. Ja sinänsä jännä, että varmaan siellä ei ole niinku mietitty, että että siellä miettii mainosmies pitkään, että hei, että mitenkäs saatais oikein niinku oikein loukattua noita muslimeja. Että niin, mutta onko siinä korrelaatio pyhiinvaelluskohteeseen? Niin, no niin, olla. En mä usko. Nykyisin se on niin herkkä kysymys, kun amerikkalaiset ei pelkää mitään niin paljon kuin muslimeja nykypäivänä. Mm. Niin, mutta toisaalta, jos haluaisi nyt podcastin maailmankartalle, niin nyt kannattaisi niin tehdä jotakin tanskalaista tässä podcastissa. Tanskalaista? Niin, vaikka piirtää pilakuvia. Ai, joo, kyllä, aivan. Johan olisit kyllä... Hessu muuten Iltalehdissä. Vihdoinkin. Niin, mitä menisit sanoa sieltä, Jari? Niin, että aika lailla mun mielestä ylireagointia niin kuin joka suhteessa. En tiedä minkä takia, mutta nyt ollaan vähän sillä lailla, että pitää joka asiasta morkata, että vähän kun saadaan edes yhteyttä, niin heti ollaan niin kuin sormet pystyssä ja tappeluhalusia suurin piirtein. No se on justiin se, että kaikesta saa, niin, jos ne on oikein niin, etsii. Anteeksi nyt vaan, mutta mun mielestä vähän semmoista niin kuin kiihkouskontoa on. Semmoista, se on niin, uskonto on niille niin tärkeä, niin kai siitä tulee sitten semmoinen. Että siis niin, on justiin se, mitä minä olen tohtinut sanoa ääni. Että pitää niin kuin joka jutusta pitää olla niin, kuin niin, niin vakavassa mielessä. Niin se on jokaisessa uskonnossa, ei se ole mitenkään ei se kristinuskossa esimerkiksi ole. No meillä on ollut ristiretket ja vastaavat, että ei voi sanoa, että kristitytkään olisi käyttäytynyt yhtään sen ei. Paremmin, kun ottaa vähän perspektiiviä asioihin, että Välillä kristityt käyttäytyy huonosti, välillä juutalaiset käyttäytyy huonosti, nyt on muslimien vuoro ja seuraavaksi on jotkut muut ihan... Sama. Näin varmasti. Se on muuten varmasti näin. Elikkä jokainen voi katsoa itseään tässä suhteessa. Mutta hei, jotta jäätäs taas jumiin ja poliisit olisi meidän perässä, niin mennäänpä eteenpäin. Google ahmaisi YouTuben. Tehtiinkö YouTube vain myytäväksi? Tuleeko liian hallitseva jätti? Meneekö tämä yhden se on kyllä, hallintaan? YouTube on tehty myytäväksi, niin se oli kyllä aika mielenkiintoinen skenaario, koska niin kuin kaikki on sanonut, niin Googlelta oli hyvin typerä temppu ostaa YouTube. En tiedä, varmaan niillä on joku suunnitelma siihen, mutta silleen, että Google oli ehkä ainoa yhtiö, jonka se realistisesti voi ostaa, niin siinä mielessä niin, ei mutta... ole kauhean hyvää strategiaa tehdä yritystä myytäväksi, jos se voi myydä vaan. Mutta Tuben yhdelle. Kannalta. Niin, siis mä menisin just sanoa sitä, että niin kun Tuubihan, mehän Hessun kahvilla ja muut arvovaltaiset älymystön keskusteluympyrät ovat sitä niin miettineet tätä ansaintalogiikkaa, että mikä se voi olla Tuubissa, kun miljoona menee kuussa niin kun palaa fyrkkaa ja äijät vaan kaataa sinne sangolla lisää no se rahaa. Se on just niin se, minkä ihmeen takia ketään kiinnostaisi ostaa sitä? Sen takia, koska se on yksinvaltias videojakelussa. Se ei ole yksi valtias, mutta siellä on yli 50% no, koko niin, maailmasta. No, hiukan ehkä karikoitessa. 50% mistä? Koko maailman niin, online-videojakelusta. Niin, mutta mitä hyötyä Googlelle siitä tulee, että se no, on mieti, YouTube muuta siis, kuin, että se saa sen kaistalaskun? Meinaa mennä täällä ihan sanat sekaisin, kun en pysty pidättämään tätä. Mikä on business-idea koko Googlella? Mikä on koko yleensäkin internetsaiteilla kävijämäärät? Silmäparit, jotka näkee mainokset. Google voi tienata $200 miljoonaa joka vuosi pelkästään myymällä videoiden viereen tekstimainontaa. Saati sitten nostamalla mainonnan hintaa, koska he voi nyt alkaa myydä myöskin liikkuvakuvamainontaa siihen sekaan. Kyllä. Mutta pelkästään tekstimainonnasta $200 miljoonaa lisää joka vuosi. Eli sen return of investment on niin kuin puoli vuotta. Hmm. Et siis niin se oli helkkarin kannattava kauppa Googlelle, koska business on nimenomaan siinä, että kuinka monta silmäparia ja sormiparia klikkailee ja tuijottaa niitä mainoksia, ja sitähän tässä niin kuin kelataan. Kyllä Hessun kahvilakin maksaa miljardi heti, jos mä saan ostaa Googlen sille. Sinänsä mielenkiintoinen on se, että Google-adejen pistäminen, vai mitä ne on, AdSense-mainosten laittaminen niin. YouTubeen on siitä ongelma, koska sehän perustuu se Google Adin algoritmi nimenomaan tekstin tunnistukseen. Ja sitä taas YouTubeista ei ole, eli niiden täytyy katsoa niitä tägejä ja otsikoita ja muita, ja siinä ollaan sitten taas ihan niiden videoiden sinne laittajien armoilla, ja suurin osa ihmisistä ei osaa kauhean hyviä tägejä sinne pistää, että en ole ainakaan löytänyt sieltä mitään mielekästä. Mutta suuri osa YouTuben käyttäjistä käyttää se searchia. Mm. Eli he hakee tietyillä hakusanoilla siellä videoita. Kyllä, ja se tunnistaa sitten siitä kontekstin, mihinkä mainoksia laitetaan. Mm. Et siis kyllä mä uskon, että se oli niin kuin nerokasta. Itse en tajunnut, että näin se varmaan on. Ei ollut niin selvää, että mä mietin sitä moneen kertaan, että eikö ne koskaan ala myymään mainoksia YouTubeen, mutta ne vaan halusi kasvattaa massaa, ja sitten kun se oli kriittisen massan ylitte, niin sitten päräytettiin kaupat. Ja Google on 200 miljardia kassassa, niin niitä oli ihan postissa. Joo, ja onhan siinä tietysti sekin, että niin eihän Googlen oma videosaitti pärjännyt mitenkään kisassa. Ei niin. Koska he haki vaan netistä tavaraa, eli siitä puuttui se yhteisöllisyys, mikä YouTubella oli. Mm. Se on myös mielenkiintoista, että saa nähdä, kuinka kauan Google-video on, koska kyllä se vielä siellä on olemassa, mutta ne ei varmaan pari, ole kauhean kauan. Joo, parin vuoden sisällä yhdistyy. Mutta hei, toi ei oli varmaan me vuosiakaan siinä hommassa. Ei. Ihan mutta se on aika mielenkiintoista, mitä nyt MTV3 ja muut ihmisetkin on alkanut vaatia, että se laiton materiaali pitäisi saada YouTubesta pois. Mutta se on siinä täysin tekopyhää. Nimittäin niin he olisivat voineet vaatia sitä jo 1,5 vuotta sitten, kun YouTube tuli markkinoille. Mutta he olisivat tienneet, että sillä firmalla ei ole rahaa maksaa niitä korvauksia. Jossain oli hieno kommentti asiasta, että nämä Yle ja MTV3 päälliköt, niiden lausunnoista ja näistä huomaa helposti sen, että niillä ei ole hajuakaan, että mistä koko hommasta on kyse, kun ne on todella raivoissaan siitä, että heidän ohjelmiaan on siellä, kun suurin osa niistä on minuutin klippejä, jotka on enemmän mainoksia kuin mitään muuta. Joo, se on joku näistä kommentoi, että täytyy nyt ensin selvittää, mistä tämä videosisältö on sinne tullut. Kyllä. Onkohan kukaan käynyt YouTubessa? Niin. Kyllä. Veikkaisin, että ei ole, mutta menisin kysyä tähän väliin, että en tiedä, pitäisikö mennä eteenpäin tällä sektorilla vai kysyä vielä äskeistä kysymystä, että mistä syystä YouTubesta tuli yhteisöllinen? Oliko se nimi, se brändi, joka sen loi, vai oliko se, miksi Google-videosta ei tullut? Vai oliko se, että se oli first mover, oli YouTube, ja sitten tuli vasta nämä muut? Ei ollut YouTubekään first mover, että näissähän suurimmaksi osaksi on kyse onnesta. Mikä ottaa tuulta siipien alle, sitä ei voi koskaan ennustaa. Oliko se vaan niin katuuskottava nimi, YouTube? Ei, kyllä siellä oli taustalla niin hyvät ihmiset. Siellä on kuitenkin samat ihmiset, jotka on tekivät Googlesta sen, mitä se oli, eli pääomasijoitteet. Hmm. Siellä on yksi pääomasijoitusyhtiö, joka on pistänyt YouTubeen 11,5 miljoonaa dollaria, ja nyt he kuittaisi 500 miljoonaa Googlen osaketta. Niinpä. That's how it goes. Se on täsmälleen sama sijoitusyhtiö, joka aikoinaan oli Googlea rahoittamassa alkuun sieltä autotallista. Mm. Nimenomaan, joo. Mutta hei, palatakseni tuohon äskeiseen siihen materiaaliin, mitä siellä on, niin näinköhän tuo tuubi nyt lienee kuitenkaan pahin kaikista, kun jos miettii esimerkiksi Daily Motionia, joka hostaa edelleen esimerkiksi kaikkia South Parkin jaksoja. Jos katsotte allsp.com, niin se kertoo siellä allsp.comissa, että heidän toimintaansa on täysin laillista, vaikka he on niinku tämmöinen South Park-striimauksen mekka, eli sieltä näkee kaikki tuotantokaudet, kaikki jaksot, jotka on itse asiassa hostattuna Daily Motionissa. Että on, ei se näitä on free tubeja ja kyllä muita, jotka siis niinku mutta se on taas tietenkin buzz-juttuja, eli mistä puhutaan milloinkin, että nyt sitten Yle ja muut haluaa kamaansa pois sieltä, ja nehän on aika hyvin vetänytkin sitä, että sieltä ei enää löydy YouTubesta paljon noita velipuolikuita, eikä mutta YouTubesta löytyy kokonaisia elokuviakin. Mutta nyt ottaa sen vesileiman käyttö. Ai ottaa vai? Aha. Joo. Mikä tämä on sitten vesileima? Niin vesileimalla määritellään, onko se oikeuden omistajan määrittämää sisältöä vai ei. Elikkä mutta teknisestä ratkaisusta ei ole vielä tietoa. Just joo. Eli Yle voi vesileimata omat juttunsa vai? Näin, joo. Kaikki sisällönomistajat. Eli he saa jokainen tavallaan jonkinlaisen lisenssiavaimen. Se on vaan mielenkiintoista, miten se sitten, jos sulla on DVD:ltä rippaat sen jonkun pätkän, niin kai se siellä jotenkin jossakin menee sitten se vesileima siirtyy. Sulla on velipuolikuita DVD:llä, sä rippaat sitä yhden jokin ja tällä se YouTubeen, niin saako se, meneekö se niin kuin mitenkä siinä? Joo. Se on mielenkiintoista. Mm. Joo. Kyllä, joo, mutta tosiaan tämmöisiä aiheita YouTubesta tällä kertaa. Sitten meillä myös lukee listalla, että Digita ja Siemens rynnäkössä. Lappi, Ruuhkasuomi ja kaikki muut langattomaan verkkoon. Tämä on mielenkiintoista. Onko tämä nyt hetkinen flash? Huhtikuussa ulkona. Tuosta voin toimia asiantuntijan. No niin. Ai siis sitten, kun se tulee vai nyt jo? Eikö tuolla on Anoppilassa, niin siinä on ollut jo jonkun aikaa itse asiassa niin nimenomaan Digitan tarjoama langaton laajakaista. Joo. Siitä on yksi semmoinen isompi mäki, josta olet saattanut joskus kuulla semmoinen kuin Ylläs. Tuttu. Niin, sinne löytyi mastoon sitten se lähetin ja sitä on koekäytetty siellä. Niin meillä on tosiaan Anoppilaan yksi paikka, missä se on ollut koekäytössä. Ja ihan sinänsä kohtuullisesti pelaan muutaman kerran. Se on ollut aika jykevästi rösähtynyt kasaan, mutta 85% ajasta niin toimii kuin unelma. Paljon tulee niin kaista? Voi ette kysyä vaikea. Olisikohan pari megaa? Joo, ihan sitä näppituntumalta, kun se on nimittäin jonkun verran nopeampi, mitä mulla on tämä kotiyhteys. Joo, sitä luokkaa on huhuttu. Pari megaa sisään ja jotain 500 pihalle niin ulospäin. Sitä ei osaa sitä sanoa yhtään paljon, kun se on ulos. Niin se. Joku, joo. Onko siinä muuten, osaako joku sanoa, että onko siinä niin tekniikan puolesta niin rajoituksia, että kuinka paljon pystyykö ne antamaan urkuaukin sieltä 8-16 megaa vai? Kahdesta on puhuttu, mutta myöskin kahdesta ulospäin. Okei, sehän olisi mielenkiintoista. Se on, toimii siis, nyt puhutaan Flash OFDM-verkosta, joka toimii siis niin 450 MHz taajuudella. Eli vanhalla se on vanha NMP-taajuudella. Mikä on jäänyt käyttämättä, niin siihen se on ihan omia asia. Tekniikka on ainakin periaatteessa niin vanha, niin hyväksi koettua ja kokeiltua. Että niin. Mitenkä se toimii, jos sulla on, niin kuin, sulla on rajallinen määrä kuitenkin kanavia sillä taajuusalueella, niin sitten kuitenkin se on rajallinen määrä niin kuin tavallaan niitä putkia ihmisille. Eikö jokainen pidä kuitenkin olla omalla kanavallaan? En tiedä. Periaatteessa niin siinähän on kuitenkin pitkälle samantyyppisestä kuin 3G-datasta. Mm. Mutta niin päätelaitteita vaan ei ole massavalmistuksessa missään. Niin, se on, joo, se oli täällä toinen asia just, joo, että hinnat voi olla 200-300 euroa ja riittääkö niitä sitten, ja onko se taas tämmöinen, niin että niitä tekee tyyliin yksi firma Saksassa ja sitten kun se menee konkurssiin, niin se onkin siinä. Toivottavasti ei, koska niin tuo kuulostaa oikein ihan mielenkiintoiselta. Niin. Ei oikein niin tullut siltä, että kuitenkin Digita sen verran iso firma, että sillä ei ole varaa lähteä tuommoiseen, että kyllä sillä täytyy olla jonkunnäköinen backup takana. Niin, tässä on nyt kuitenkin tarjoamaan sitä yleisesti, niin kyllä siellä on oltava jonkunnäköinen suunnitelma, että se ei voi kaatua tuommoisen yhden firman konkurssin menemisen tai se menee Digita perässä sen siljettiin. Joo, ja tässä on kuitenkin ranskalaiset ja saksalaiset yhdessä asialla. Nimenomaan juuri, että siis tämä ei ole mikään Suomi-spesifi juttu, että tämä markkina-alue on niin pieni, että se ei kiinnosta ketään. Niin, eihän Digita ole suomalainen yhtiö. Niin, no joo. Sekin tietysti. Mutta tämä on mielenkiintoista. Mites tämä tarkoittaa nyt sille, miksi sitä sanotaan, se toinen standardi, mistä piti puhua tässä. Hessun kahvilassakin puhuttiin, jos sä oot kuunnellut niitä vanhoja lähetyksiä, niin kesällä puhuin tästä. Vimaksista. Vimaksista, niin mennä pätkii, just se. Niin, Vimaksille on muuten aikamoinen tulevaisuus, koska Intel ja Motorola on nyt Vimax-miehiä. Aha, okei. Okay. Eli niin Intelin jokaisessa piirisarjassa on Vimaxi mukana 2008. Okay. Eli he luottaa vahvasti siihen. Ja Motorola osti Vimaxin suurimman kehitysyhtiön. No niin, eli siis se on kuitenkin kilpaileva tekniikka periaatteessa tälle. Kyllä vaan. Ja Vimaxi on periaatteessa seuraava VLAN. Niin, meinasin juuri sanoa, että sehän on VLANin tappajaksi tehty tämä Vimaxi. Mulla on vähän kyllä skeptinen suhtautuminen tähän Vimaxiin siinä suhteessa, että että mä oon kuullut vähän huonoa puhetta siitä, että se ei välttämättä ole aika tarkka niistä antenneista ja muusta vastaavasta, että se olisi vielä tarkempi kuin VLAN. Kyllä vaan, mutta se on kuulemma halvin tapa siirtää bittejä 5 vuoden säteellä. Mutta mikä siellä on teoreettinen maksiminopeus Vimaxissa on, niin eihän se mun mielestä se ei nyt ihan hirveetä kuitenkaan kaistalisäystä tuo, jos ottaa VLANinkin, että olisi... Ei, mutta ei mistään muustakaan tekniikasta ole tulossa nyt ihan mielettömiä. Että ainoa, jos vedät valokuitua tuonne joka paikkaan, niin siitä saat 100 megaa. Joo, joo, totta kai, mutta siis langatonhan on nyt se juttu, että... Paljon runkoputkesta saa pyytää. Kun minä saat asumaan jakokeskuksen vieressä, niin paljonko minä saan olla tuupi auki? Sanokaa, että olette kuin joka tietää tekniikka. Teet sinne porauksen, niin kyllä sieltä niin saat 1000 paikkeilla. Paljon? 1000 tai 2000 välillä. Joo. No. Jestas. Hirveitä nopeuksia. Kikasen yhteyden. Siinä on aika haipakkaa pyöristetä, niin Skype-puhelutkin muun muassa. Mutta siis joo, okei, Vimaxia on tulossa Flash OFDM, ehkä Vimax on parempi brändinimi kuin Flash OFDM, en tiedä, Fast Low Latency Access with Seamless Hand of Orthogonal Frequency Division Multiplexing, tuo kuulostaa kyllä vaikealta, on siis tämä jälkimmäinen. Se kuulostaa insinööriltä. Se kuulostaa juuri siltä. Mutta en tiedä, toivotaan, että Ruuhka, Suomi ja kaikki muutkin saadaan, ja mikäs muu tämä on kuin sitten uusi VLAN, että jännä nähdä, mitä se sitten tarkoittaa. Mielellään hän surffaisi joka paikassa nopeilla yhteyksillä. Että. Mutta hei, yhteyksistä puheen ollen, TV-lupien määrä on taskussa täällä lukee, mutta siinä varmaan tarkoitaan laskussa. Liikenneviestintäministeriön uudet kujet, liittyykö se tähän? Tuleeko internetistä uusi televisio? Tuleeko televisio internettiin? Kännykkä rinnastetaan mökkitelkkariksi. Mitä tapahtuu? Joo, ei kyllä, se on taskussa. Ai se on taskussa. Niin, nyt on uudet säännökset, niin esimerkiksi Nokia N92 omistajille, joilla ei ole TV-lupaa, niin TV-lupatarkastaja voi kysyä, miten teillä katsotaan kännykästä televisiota. Okei. Eli siis periaatteessa se ei, siis toisin sanoen, olekaan enää niin, että jos se on TV-lupa on vaan tämmöiseen normaaliin niin kuin katseluun, vaan se on myös internetin kautta katsottavaan televisioon. Koskaanko se myös, ei vaan ei pelkästään... Ei vaan, jos siinä kännykässä on se viritin, ai niin se tarvitsee TV-luvan. Mutta että niin, nyt on kuitenkin annettu uudet ohjeet, että TV-lupatarkastajat ei tule pyörimään kaduilla, vaan he edelleen jatkaa ovelta ovelle. Kyllä. Joo, eli siis korjaan vielä, että jos sulla on siis televisio, tämä matkapuhelin, digitaali televisio viritin matkapuhelimessa, niin silloin sun tarvii maksaa TV-lupa, mutta jos sä katsot sitä 3G-verkon ylitse, niin silloin sun ei tarvii maksaa. Ei tarvi. Minkä ihmeen takia sitä ei, totta kai se tarvii maksaa. Jos sä katsot televisiota, niin sä maksat lupamaksun, katsoit sen millä härpäkkeellä tahansa. Että... Sitä sanotaan subventioksi. Eli pitää jollakin kannustimella saada ihmiset ostamaan 3G-laitteita ja toteuttamaan Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa. Joo, ja tässä televisiomaksusta säädetään valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa. Laissa televisiolla tarkoitetaan televisio-ohjelmien vastaanottoon ja seuraamiseen tarkoitettua laitetta tai laiteyhdistelmää. Television käyttämisellä tarkoitetaan televisio-ohjelmien vastaanottamista televisiolla taikka television pitämistä tai säilyttämistä siten, että se koska tahansa on vähäisin toimin käytettävissä televisio-ohjelmien vastaanottamiseen. Eli tämä vähäisin toimin ei toimi tällä hetkellä netissä, eli IP-verkon yli. Se vaatii suuria toimia, että niin saa sen toimimaan. Jumalatonta ränkkäystä. Niin, mitä meinas sieltä kuuluu jostakin muminaan? Niin, meinasin kyllä ihan sanoa, Henrikin kannalla on kyllä ihan samaa mieltä, että mun mielestä pitäisi tehdä ihan yksinkertainen sovellus siitä TV-lupasta, että katso sitä härpäkkeellä kuin härpäkkeellä, ja jos katsot televisio, niin TV-lupa ja piste, ja yksi TV-lupa per kotitalous riittää, oli sitten kännyköitä tai televisioita niin monta kuin haluaa, mutta ihan järjettömän vaikeaksi ne on saanut tästäkin aiheesta, vaikka pitäisi olla ihan simppeli juttu. Mutta tämähän on tarkoitettu nyt rehelliselle ihmiselle, meille Hessun kanssa, jotka maksamme TV-luvan. Kyllä. Mä voin yksinkertaistaa tämän asian näin pitäisi sanoa liikenne- ja viestintäministeriönkin näissä tiedonannoissa. Jos on niin tyhmä, että katsoo televisiota, siitä pitää maksaa. Se on hyvä. Kyllä, kyllä. Tähän on hyvä päättää tämä keskustelu, mutta jatketaan kuitenkin eteenpäin. Nimittäin iChat ja Skype Beta-asioista on täällä ollut meillä keskustelua epistolassa. Ja miten teidän mielestä, ratkaiseeko softan laatu vai käyttö PC-tyyppien kanssa kokemuksia vakaudesta kummassakin ja käytöstä kummassakin systeemissä? Eli iChathan on siis tämä Macin tämmöinen Skypen korvaaja chattisysteemi. Nyt muuten lakkas kauhea kohina, joku lähti linjoilta. No ei se mitään, se varmaan olikin hän, joka sanoi juuri lähtemänsä. Ja sitten Skypehän on tämä, mitä nytkin käytetään. Joo, no mulla ainakin, mä voin sanoa omasta puolestani, että Skypen kannalle mä kaadun hyvin vahvasti jo ihan sen takia, että se on tuo eChatin konfiguroiminen, jos on vääränlainen reititin, niin se on ihan hirveän vaikeaa. Ja tällä hetkellä, kun mä oon tällaisessa kunnan tilassa on nämä mun studiot, niin tämä menee kunnan palomuurin kautta ja siellä ei ole reitetty palomuureja eChatia varten, että Skype on ainoa vaihtoehto, mikä on. Että tässä pitää sanoa sen, että kuinka moni teistä Applen käyttäjistä käyttää esimerkiksi Messengeriä? Käyttääkö kukaan? Minä. Niin tästä pitää varmaan sanoa, että mä luulen, että Skype kyllä tulee voittaa tämän kilpailun siinä mielessä, että Apple-ihmiset on kuitenkin vielä niin marginaali-ihmisiä, niin kuin tiedätte, niin suurin osa kuitenkin haluaa käyttää myös tai keskustella ihmisten kanssa, jotka käyttää sitä PC:tä, niin valitettavasti se on se Skype, joka toimii niissä molemmissa. Niin kuin myös Messengerikin, niin Messengeri on niin helppo vaan ihmisille, jotka käyttää PC:tä, niin ei ne ala mitään chattia tai muuta vastaavaa asentaa. Niin, tai kääntäen toisinpäin, iChatin pitäisi toimia näissä muissa verkoissa. Näinpä. Se on... No, iChathan toimii siis noin... Jabberissa ja iChat-verkossa. Niin, ja noin Aalin verkossa ja näissä. Sitä voi käyttää Aalin kanssa. iChatin niin kuva on kyllä niin paljon parempi, ja se 264 kyllä hivelee silmiä. Joo, se on totta siis kuvan osalta, mutta äänenlaadultaan se on huonompi. No se joo, on selkeästi huonompi. Sen kyllä huomasi, kun mä olen yhdessä eChat-konferenssissa ollut, sain reitittimen aukeen just siksi hetkeksi, että mä sain yhden konferenssin tehtyä, ja se oli ihan tuskaa. Ei meinannut saada selvää toisten puheista. Ja mulla oli kuitenkin ihan asiallinen rööri auki niin kuin kaistan suhteen. Että, myös ulos. Joo, ja mä kyllä... Sanoisin, että Skypen kannalle jopa Mac-käyttäjien puolesta kaatuu justiin sen takia, että se on vaan niin paljon helppokäyttöisempi loppujen lopuksi. Mutta Skype kaatuille? No mulla ei ole kaatunut, mä käytän kakkosbeettaa, tää ei ole kaatunut kertaakaan. Mikäs Tonilla on paljon kokemusta tästä iChatista sitten, tai oot itse käyttänyt enemmän sitä? No mä olen kyllä käyttänyt sitä, Messengerin olen asentanut niin Mackiin, mutta täytyy myöntää, että niin sitä tulee käytettyä lähinnä tuolla työpuolella ja sielläkin sitä business-versiota. Mm. Kyllä se varmaan Skype nyt on lähtenyt audiopuolesta, joten se on pakko olla audiopuoli heillä kunnossa, mutta kyllä jatkossa erilaisissa videotapaamista nousee niin ylös, että kyllä heidän on pakko kehittää sitä. Heidän on tosin tietysti pakko ottaa huomioon, että siellä on niin paljon PC-käyttäjiä, meillä on heikkolaatuiset lisälaitteet ja heikkolaatuiset videokamerat kiinni. Mm. Eli ei voi sitä tavallaan Skypessäkään nostaa sitä laatua. Kyllä joo. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tässä konferenssissahan ei pysty pitämään videokonferenssia, mutta pystyykö iChatissa, hän pystyy ilmeisesti useamman henkilön kanssa käymään. Ainakin Applen noissa mainoskuvissa näkyy aina 3-4 ihmistä. Neljällä on se raja. Joo, neljällä ollaan pyöritetty. Just joo. Onhan sitten taas siitä ylöspäin, niin on näitä high-end softia, mutta ne on sitten taas business-puolelle. Microsoftillakin on se oma versio, mutta se maksaa joku 2 000. Joo. Se pitää kyllä sanoa, että mä käytän sitä MSN Messenger-verkkoa, mutta ei mulla sitä niiden klienttiä ole Macille, että mä käytän kyllä visusti Adiumia. Mä käytän kyllä sitä MSN Messenger ihan niin kuin myös tässä, koska se on mun mielestä jotenkin parempi kuin Adium kaatui ihan hirveästi ainakin mulla, mutta voi olla, että siitä on nyt parempia Parempia versioita. Käytätkö Hessu live vai sitä ihan normaali versio? PC:llä käytän töissä liveä ja sitten tässä Macille sitä liveä ei valitettavasti vielä saa, että se on sellainen kököämpi versio siitä, mutta töissä käytän aika paljon itse asiassa, tai nyt sanotaan viime vuosina enenevissä määrin hurjasti lisääntyen käytetään videoneuvottelua, joka on erittäin hyvä asia. Ei tarvitse matkustaa niin paljon kuin ennen, ihan turhan päiten mitään päiväreissuja hirveästi tehdä, kun videoneuvottelun kautta voi hoitaa kätevästi noin keskustelut. Ja meillä on sitten ihan tämmöistä niinku rautakamaa siinä käytössä, eli ei käytetä mitään Mäkkejä, kun ei Mäkkejä tietenkään ole, ja sitten Microsoftilla ei ole oikein ollut semmoisia tuotteita, niin me käytetään sitten ihan semmoisia siihen dedikoituja laitteistoja, jos kohta sieltä voi sitten softa, demoja ja muuta näyttää sitä linjaa pitkin, mutta ne on kyllä yllättävän niinku huono kuvanlaatu niissä, mutta ja äänikin pätkii aina välillä, meillä on Ruotsia varmaan 700 kilobittiä sekunnissa niin yhteys, niin se ei taho aina riittää, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin Skypessäkin on parempia videoneuvotteluita pidetty tässä niin kuin kavereiden kanssa. Mutta se on pari vuotta vanhaa tavaraa, mitä teillä on. Niin onkin, joo, kyllä. Se 323H käyttävät niin on huomattavasti laadukkaampia, mutta että ne on vasta nyt tullut kunnolla tänä vuonna markkinoille. Niin on, joo, kyllä. Joo, me on käytetty kuitenkin sitä jo tässä jonkun aikaa, että ihan ensimmäisiä kokeiluita tehtiin silloin, kun oli vielä ISDN-linjat. Niitä piti olla heti 10 auki yhtä aikaa, mutta sitten min on tämä internetti tullut. Ja sitten meillä on toki sitten suljettu verkko ja näin, että tuo tietoturva on taattu. Mutta kyllähän Skypelläkin tietoturva on ihan hyvää laatua. Eli voisi nyt päätellä äänestyksestä, että Skypeen turvaudutaan jatkossa. Kyllä, ainakin tällä hetkellä näin. Niin, mutta miten sitten nyt tässä uudessa Leopardissa, eikö mikä se on se rauhaversio tästä tiikeristä, niin siellähän tulee tämä hieno, että voi laittaa näitä makeita taustoja siihen. Niin, eikä tarvitse edes sinistä kangasta. Niin, nimenomaan. Ajattele, se on kyllä. Se on se suurin uutuus, mitä koko käyttöjärjestelmässä. Nimenomaan, kyllä. kyllä. Ei kyllä siellä itse asiassa, tuossa Macworldissa US-versiossa, oli hyvä kirjoitus siitä, että mitä Jobsi ei voinut kertoa vielä Leopardista. Joo, niin sehän sanoo siellä. Oliko Macworldissa jo juttua siitä vai? Joo, siellä on Macworldillähän on nämä pitkät artikkelit on aina numeroina. Eli macworld.com/1645. Okei, pitääpäs laittaa tuohon ylös. Pitää sen verran kysyä, että onko mitään arvioita ollut, että kuinka paljon tarvii tehoa enemmän tämä uusi käyttöjärjestelmä? Kun nyt raivostuttaa aika lailla PC-ihmisiä, kun tämä uusi meidän kamala Vista tulee, että se on aika lailla konesyöppö ja sillä viisi, että pitää niin kuin uutta rautaa ostaa, että se käyttöjärjestelmä toimii. Ja se on mun mielestä niin kuin Windowsilla ollut aina ja ikuisesti tulee varmaan oleenkin semmoinen ikuinen itku, että aina kun tulee uusi käyttöjärjestelmä, niin ei hyvä kuin, että semmoista konetta löytyy edes kaupassa, että se toimii. Kun mieluummin ihmiset haluaisi semmoisen käyttöjärjestelmän, joka toimisi ja pyörisi niin kuin nopeasti, että nyt oikeastaan vasta Windows XP:lle alkaa olemaan semmoista rautaa, että oikeasti se Windows XP toimii nopeasti. Sehän on Microsoftilla usein ollut tämä että me emme tee muille sopivaa softaa, vaan muut tehkööt meidän softalle sopivia ratkaisuja. Se on tässä, kun tulee tämä Internet Explorerista 7-versiokin, niin Microsoft ilmoittaa, että varmistakaapas nyt sitten jo etukäteen, että teidän sivunne toimivat uuden Internet Explorer-version kanssa, kun nimenomaan pitäisi tehdä niin päin, että ne katsoo, että mitkä on ne yleisesti hyväksytyt standardit ja tehdä sellainen niiden mukaisesti. Siis kyllähän... Kyllähän käyttäjien pitäisi joka tapauksessa joka vuosi sen rauta uusia. Niin yrityskäyttäjät joutuu uusimaan 3 vuoden välein, koska he nyt joutuu vähentelemään niitä verotuksista, mutta sinänsä kotikäyttäjiltä voidaan edellyttää sitä, että rauta uusitaan vuosittain. Niin, ja kyllähän tietysti... Multa on turha tulla edellyttämään. Tosin niin kuin toi alkuperäinen kysymys, siis, että onko niin kuin Vista ainoa, joka vaatii lisää jusua koneelta, niin en usko. Kyllä varmasti vaatii seuraava inkarnaatio tästä Mac-osaksesta. Mutta sitä ei oikein puhuttu paljonkaan. Mä oon kyllä ollut semmoisessa käsityksessä, että jos pyörii Tiger, niin kyllä pyörii Leopardikin. Joo, mutta että kyllä Macworldissa, siis tässä tapahtumassa tammikuussa, niin sieltä tulee neliytimiset kotikoneet. Mm. Ja ihan ja varmasti niin. Kyllä. Se on ihan sama kaikissa aina, koska nyt koko ajan lisätään kaikkea iCandyä ja muuta ihmeellistä siihen käyttöjärjestelmätasolle. Ja ihan sama kaikissa työkaluissa, ei .NET-ympäristö, kehitysympäristötkään pyöri muutama vuotta vanhoissa koneissa Windows-puolella ja siis Macissäkin ihan varmaan kehitysympäristöt samalla lailla. Siis kaikki työkalut, kaikki platformit, kaikki koko ajan vaatii lisää jusua, koska tulee kaikkea lisää, kaikkea integraatio, koko ajan tapahtuu, kaikki muuttuu niin kuin reaaliaikaiseksi ja niin kuin integroiduksi ja kaikki yhdistyy. Ja tota, niin ja se graafisuus vaatii, kuule. Se on mun mielestä väärään suuntaan viedään sitä, että jos sitä halutaan kauhean graafiseksi tehdä, niin kuin nyt tässä Vistassakin tulee kaikki hienot 3D-ominaisuudet ja saa läpinäkyviä kaikkia juttuja, niin suurin osa käyttäjistä ei koskaan tule kuitenkaan käyttää näitä. Mä oon eri mieltä kyllä tuosta. Mutta suurin osa käyttäjistä näyttelee niitä niin naapurin pojille, että katsopas nyt, kun tässä Vistassakin pyörii tämä ohjelmasta toiseen siirtyminen tällä ja kolmiulotteisesti, se on muuten hienon näköinen. Ja sitten nämä gadgetit. Niin. Todella hienon näköinen, mutta todella epäkäytännöllinen. Ei, mutta ei ole. Mä oon ihan eri mieltä tässä. Mun pakko sanoa. Me on keskusteltu tästä aiheesta muuten aikaisemminkin Hessun kahvilasta pitkäaikaisesta kuuntelijasta. Anteeksi, kelatkaa 2 minuuttia eteenpäin. Niin, siis se tuntuu nyt siltä, että niin kun joku tollainen on turhaa ja joku tollainen on niin kun ylimääräistä ja se on tylsää, kun joutuu päivittämään konetta, mutta okei, ehkä ihan joka nyanssi ei ole välttämätön, mutta niin kun, uskokaa vaan, siitä tulee osa teidän selkäytimenne jatketta ja sitä teidän niin kun user experienceä. Ja sitten te ihmettelee, että miten niitä voitiin käyttää niitä softia, kun ne näytti semmoiselta ihan hirveältä silloin ennen vanhaa. Kattokaa niin, 80-luvulla tehtyjä niin, Windows-sovelluksia. Mä käytän tekstinkäsittelyohjelmana DOS-versiota WordPerfectista. Mun mielestä se on mahtava. Ei, god damn, no. Siis ei mä ole tarkoittanut sua. Ei kaikista uusista systeemeistä tule sitä selkä. Tulee. On niitä paljon ollut sellaisia, jotka on sitten unohdettu. No mikä on ollut semmoinen? Ei mikään ole. Itse käytän, niin mä en käytä esimerkiksi XP:ssä, niin en käytä ollenkaan niin kuin oma tietokonetta ja sitä Explorer-kökköä, koska se on vaan niin kamalan raskas ja huono. Mä käytän semmoista, kun Total Commander vuodelta miekka ja kivi soi jostain, että ei ole DOS-ajoilta se ohjelma, ja se nyt on vaan käännetty Windowsille, mutta se on niin, kuin niin yksinkertainen ja simppeli, että ei ole kyllä totta. Ja se toimii se aina ja ikuisesti, ja ihan sama mitä hienoja, siihen ei koskaan hyppää mikään koira hettiin tietoa tai muuta raivostuttavia juttuja, mitä Windows XP:ssä on aina näitä animaatiojuttuja, niin ei koskaan, ja se toimii kuin unelma aina, ja sitä mä toivonkin. Mehän ollaan siis todellista valtavirtaa kaikki täällä. Nimenomaan. Me siis just sanoin, että hei, please, me ei olla se kohderyhmä ehkä. Tai siis minä voin ehkä olla sitä. Toni voi ehkä olla, sinua voi ehkä kiinnostaa se, mutta mä nyt teidän tarinoistanne päätellen, niin nyt Jari ja Henrik eivät saata olla sitä kohderyhmää. Ja eikä siinä mitään, kyllä mäkin käytän tekstieditoria ja niin kuin jediä ja vaikka mitä, mutta. Mutta vertauksena, Hessu, niin? Eihän ilman video iPodia voi elää enää. Niin, no joo, sekin on kyllä totta. Siis video iPodi täytyy olla. Täytyy olla, jos tämmöinen pieni sarkasmi sallitaan, mutta ei kyllä se mä ymmärrän. Se on vaarallinen pyöräillessä. Niin, kyllä. Ei, mutta siihen on olemassa Amerikan Yhdysvalloissa kehitetty semmoinen niin kuin shadien näköiset, siis noiden lasien näköiset, tiedätkö, semmoiset pienet videomonitorit, jotka voi laittaa päähän, niin sä voit kuitenkin siitä ylitse ilmeisesti nähdä. Joo, siis tehän on vanha keksintö jo. Se on ihan järjettömän vaarallista, se, koska se vie kuitenkin niin paljon, se, vaikka se ei välttämättä tuntuiskaan siltä, niin se vie niin paljon kapasiteetista, että sun havainnointikyky laskee niin kammottavasti, että en mä uskaltaisi lähteä sellaiset päässä edes kävelemään. Te keskustelitte muuten tuosta asiasta ensimmäisessä speakersissä, minkä kuuntelin tänään. Aha, no niin, vähän sanoin. No niin, tähän tulee sitten merkki, että tähän asti vanhat kuulijat olette toivottavasti kelanneet. Ihan lisätäänpä, sieltä tulee Lapin mies uudestaan, avataan ovi. Tervetuloa Hessun kahvilaan. Noin, eli joo, mutta tosiaan, mitä olette mieltä Vistasta noin muuten? Onko se niin kuin, mitä täällä lukee, että onko Vista Mac todellinen uhka? Eikä niin. Vistasta ole tuossa Mac-versio? Ei, mutta meinasin, että onko Vistassa oikeasti kilpailukykyä siinä? Mä uskon, että Windows tulee kyllä menettämään tämän Vistan avulla niin kyllä suurin osan käyttäjistä. En mä usko tuohon. Se näyttää itse asiassa asialliselta OS X:ltä. Mä oon kyllä sitä mieltä, että siinä ei ole sitä mikkihirisoftan yleensä omaa, vaan jotain uutuuden juttua, mitä muut ei ole pystynyt toimittamaan. Siinä on uusi taustakuva. No niin. Niin, ja se alapalkki on, mitä se on? Se on hopeenvärinen vai harmaa vai minkä värinen se on? Ja, sivulla oleva kätkettivalikko on hieno. Mutta mitä XP tarjosi sen lisäksi? No sehän se tarjosi uuden Office. Se tarjosi sen, että Windows 98 hän oli niin bukinen ja no niin kaatuileva juttu, että sehän oli niinku pakko valinta, että siinä oli niinku pakko 2-tonnisesta tai NT:stä. Monet käyttää edelleen 2-tonnista sen takia, koska kyllä. Ne on sitä mieltä, että se oli. Ja loppujen lopuksi, kun se on parsittu. Katsoo pellin alle, niin XP on aika pitkälle 2-tonninen, johon on sitten lisätty pari. Että Vistan myyntijuttuhan on se, varsinkin pelaajille on se, että mun käsittääkseni DirectX 10 tarvii Vistan. Ja sitten kun niitä rupeaa tulemaan niitä pelejä, jotka tarvii DirectX 10, niin kyllä kuule PC:n markkinaosuudesta on varmasti ainakin sen puolet on pelaajia. Niin se kyllä noin. Onko se enää nykyään? Kun PC-peli, ihan varmasti. Joo, PC-pelihyllyt vaikuttaa tuolla myymälöissä tosi tyhjiltä verrattuna moneen muuhun. Niin mäkin meinaan vähän, että PC-llä pelaaminen on aika paljon vähentynyt. Se on vähentynyt ihan dramaattisesti. Että nämä on vienyt nämä Xboxit ja PlayStationit ja muut. Mm. Eli ne, jotka todella haluaa pelata, niin ne on siirtynyt siihen niin kuin pelikonsolen maailmaan. Siitä syystä, että se grafiikka on niin paljon parempaa, niin kuin se on tullut ottanut niin paljon kiinni PC-tä. Niin, ja pelit ilmestyy myöskin konsolille huomattavasti nopeammin. Ja kyllä, ja siinä on se, että se toimii aina ne pelit, kun PC-maailmassa on ollut se ikuinen riivaus aina, että kun sä ostat pelin, niin sä et koskaan tiedä, että toimiiko se välttämättä sun koneella, vai tarviiko sun tehdä jotain poppakonsteja ja varsinkin muuta vastaavaa. Jopa Microsoftin uudella konsolilla, niin se jopa käynnistyy ja ei kaatuille. Kyllähän niitäkin oli niitä hilpeitä ruutuja, mutta sehän riippuu vähän myöskin, että millaisista peleistä on kyse, että sehän mikä PC:llä on ainakin tähän asti, en mä tiedä sitten muuttuuko se jossain vaiheessa, varmaan muuttuukin, mutta se mikä PC:llä on ollut, niin siinä on näppäimistö ja siinä on hiiri, mikä tarkoittaa, että se pystyy tekemään sillä huomattavasti monipuolisempia asioita kuin jollain pädiohjaimella, ja se on mutta esimerkiksi, jos pelaa jotain monimutkaista simulaatiota tai sellaista, niin ei sitä voi konsolilla tehdä, että Microsoft Flight Simulator Xboxilla voi olla kyllä aika tuskainen esitys. Kyllä, mutta se mielestäni, mikä on ollut se kompastuskivi konsoleilla tähän asti, on ollut, että niillä ei ole päässyt nettiin pelaamaan niin kuin vastakkain. Että PC:llä on ollut ainoastaan nämä Counter-Strikeit ja Dodit ja mitä kaiken maailman näitä on ollut. Niin nykyään ne alkaa olla jo konsoleillakin. Ja konsolilla niin. Se on niin paljon helppompaa nykyään, että sä laitat vaan verkkojohdon kiinni ja konsoli on netissä ja kaikki peleihin, niin sä pääset nettiin hakkaan muuta vastaan. Eikä tarvii edes luottokorttia. Näin. Ja se on ollut se mun mielestä se isoin kompastuskivi siinä, että minkä takia ihmiset on vielä pelannut niitä räiskintäpelejä esimerkiksi PC:llä. Joo. PC:llä on niin edelleen se strategiapeli genre, mutta ne on yhtä sukupuuttoon kuulemassa kuin nämä podcasteet. Joo, kyllä, kyllä. Äänipodcasteja ehkä lisäisin tähän vielä. Mutta joo. Hei, Vistalle asetetaan hirveitä rajoituksia. Tiesittekö sitä? Lisenssissä. Siellä on Home Basic ja Home Premium ja Ultimate-versiot tulossa Vistasta. Pitääkö tämä paikkansa? Tämmöistä väittää Active Win. Kuka tän on muuten pistänyt listalle? Saapi kommentoida. Minä pistin listalle. No niin, Henrik. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Mä pistin sen sinne vaan piruilla. Täällä on yrityspuolellakin niillä on kolme eri versiota. Niin, joo, ja sitten kolme. Sit niillä on vielä tämä kehitysmaa-versio ja sitten on serveriversio ja niitä versioita on. Mutta siis tämä, mitä nyt on tullut ilmeisesti, tämä on ihan uusi, että niistä on tullut ne on päivittänyt tätä käyttäjä tätä, mikä tämä nyt on, käyttäjälisenssiä, niin siellä on tullut aika rajuja uusia. Niin mä luen tätä listaa. Täällä sanotaan niin kuin just näitä asioita, että ei voi kopioida isoa tiedostoa kovaa levylle. Ei voi can't install the network server, eli ei voi toimia serverinä tämä home basic ja näin poispäin. Mutta eikö nämä aika semmoisia... Tämä on aika käsittämätön tämä, että voi jakaa tiedostoja, printtereitä ja muita enintään 5 siinä verkossa olevalle laitteelle. En mä tiedä, siis toi on kuitenkin aika peruskamaa loppujen lopuksi. Se, että ihme, että se on nyt vasta tulee tuohon, niin kun halutaan siis niin kun rajoittaa sitä käyttöoikeutta ja sitä hyötysuhdetta siinä. Niin kun, koska jos sä ostat karvalakkiversion, niin sä saat karvalakkiversion. Nyt on keksitty uusia rajoitusehtoja siinä. No, mutta nämä on ollut kuitenkin sallittuja tähän asti, että se ei ole kauhean pitkätähtäiminen trendi, jos rajoittaa sitä. Että ei, tässä on se myöskin, että home basicia ei saa käyttää virtuaalia. Noin rajoitukset on ollut yritysversioissa jo 98 ja 2000 alkaen. Mm-hmm. Eli jonkun small business serverin, niin se joudut hommaamaan, kun sulla käyttäjämäärä nousee yli 12. Kyllä. Eli siis toihan on vaan sitä, että niin kun saadaan entry level -kamaa ja sitten saadaan semmoista advanced -kamaa, että saadaan ihmiset niin kuin totutettua. Tämähän on just se, mikä ajaa ihmiset justiinsa vaihtoehtoisiin esimerkiksi Linuxiin, on justiinsa se, että kun Microsoft sanoo, että me tarjoamme Linuxille vaihtoehdon justiinsa kehitysmaille, että tässä on tällainen hyvin halpa Windows-versio, mutta saat käyttää tästä päällekkäin vain 3 ohjelmaa ja saat käyttää tätä vain silloin ja muuta. Ja sitten joku sanoo, että no okei, että tässä on tämä Ubuntu, että tämä on monessa suhteessa ihan yhtä helppo käyttää ja se ei maksa mitään. Että no, mutta se maksatko $100 tästä hyvin rajoitetusta versiosta? Ja se Ubuntu kuulostaakin semmoiselta, että se on kovempi brändi tuolla kehitysmaissa, varsinkin Afrikassa. Joo, okei, okay, mutta siis niin kuin, okei okay, Henrik, mä tajun sun pointin tuossa kyllä ihan täysin ja on osittain samaa mieltä, mutta se on vaan, näin se on, kun sä oot tarpeeksi hallitsevassa markkina-asemassa ja sä hallitset koko maailman PC-toimituksia ja kaikki toimii vain Windowsissa, niin kuin me Mac-käyttäjät hyvin tiedetään, niin sä voit sanella ihan mitä vaan. Sano, osta se Ubuntu, ei se mua kiinnosta. Se on myös, oli mielenkiintoinen, luin Herald Tribuneista, jonka sain lentokentältä, niin siinä oli juttua just Vistasta ja siitä, kuinka iso homma se on ollut sen tehdä. Ja siinä tehtiin kyllä selkeäksi se, että se ei voi enää tänä päivänä. Sä et voi käyttää enää 7 käyttöjärjestelmäpäivityksen tekemiseen. Että se ei yksinkertaisesti nykypäivänä, kun internet on tuonut sen, että sitten on justiinsa näitä, että se, minkä takia Linuxin voi tarjota ilmaiseksi, on se, että sitä tekee niin miljardit. No, siihen on pistänyt aikaansa niin miljoonat ihmiset, että loppujen lopuksi yhden ihmisen aika ei ole ollut kovin iso sen teko, ja saat sen, että en mä usko, että Microsoftilla enää tulevaisuudessa on varaa käyttää näin hirvittävästi aikaa, resursseja ja rahaa. Mutta Gatesi niin kuitenkin tuntee olonsa turvatuksi, jopa niin turvatuksi, että hän hankki uuden kämpän. Luitteko? Ei, kerropa lisää. Niin järven rannalla 4604. Ja niin rakennusmelu aiheutti jonkun verran närää naapurien keskuudessa, joten Bill meni ja maksoi kaikkien naapureiden lainat. Billihän ei enää kauhean kauan ole. Ei, hän on jättänyt homman. Niin, sehän on vaan sijoittaa rahoja, kun keksii mihinkä sijoittaa. Mä en naureskele tyypille, joka laittaa 95% omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen. Ei, mä en ole naurannut ikinä. Se on hyvä. Mutta se on mun mielestä, että ainoastaan Linux voisi olla Microsoftin tappaja, jos ja kun ja joskus niin Linuxit ottaisi niinku semmoisen yhteisen sävelen siihen hommaan. Se niiden homma on kaatunut siihen, että on niin monta eri julkaisijaa ja niin monta eri versioa Linuxista, että se ei enää, niinku normaali ihminen ei enää tiedä, että jos se haluaa Linuxin, että minkälaisen se haluaa. Se on kyllä totta. Eikä normaali ihminen ole kuullut vielä Linuxista mitään. No joo. Mutta sehän... Kyllä ihmiset on kuullut, mutta niillä ei ole niin kuin minkäännäköistä kokemusta siihen. Ja sitten kun ne nyt tässä vaiheessa, kun Linuxia on niin montaa erilaista ja kaikki ajaa sitä omaa etuaan, niin ne ei saa semmoisia niin kuin yhtenäisiä palveluita, yhtenäistä niin kuin tukea sille jutulle. että kaikki on vähän, niin kuin, vähän oman onnensa nojassa. Mutta nythän on mielenkiintoista. Niin sen jälkeen se homma ei vaan yksinkertaisesti toimi. Mutta se on tässä mielenkiintoista, että se on ollut näin, mutta mitä mä en seuraa enää kauhean aktiivisesti Linux-piirejä, kun mulla ei ole konetta, joka pyörittäisi Linuxia, mutta kun pitää silmät auki ja muuta, niin Ubuntu on kyllä, se on alkanut potkia sieltä niin vahvasti läpi, että se on nyt se. Mutta se on vaan kiikkilehdissä. Ei kun nimenomaan se on muuallakin. Se alkaa lyödä, että tämä on nyt se, mitä voi käyttää muutkin kuin ne, jotka lukee geekkilehteä. Mutta hei, pakko kysyä tässä ennen kuin lopetetaan, koska kello on niin paljon, että satelliittiikkuna kohta sulkeutuu, niin mikä teidän mielestänne on se pointti? Onko se, että puhutte nyt koko ajan käyttöjärjestelmästä, siihen liittyvästä tuesta, onko se teidän niin kuin user experience vai onko se, mitä sillä vehkeellä voi tehdä? Se on se Office. Nimenomaan. Ja se, että sieltä löytyy kaikki synkronointisysteemit, kaiken maailman matkapuhelimiin ja rannetietokoneisiin ja vaikka mihinkä, kun ne on rakennettu sinne Windowsin päälle. Vai onko se vaan se, että se käyttöjärjestelmä on se uskonto? Ja se on niin kuin se, kun nyt saisi edes sen asennettua. Niin, Windows tulee lisäämään käyttäjiä ja todennäköisesti kaksinkertaistamaan käyttäjämäärän Vistalla, koska niin entistä enemmän myöskin kehittyvät maat tulee ottamaan sitä käyttöön. Ei OS-perhe tule oikeastaan lisäämään käyttäjämääriä prosenteissa. Koska se on kuitenkin, ainakin mun mielestä se on se pointti, on se, että mitä sä voit sillä laitteella tehdä. No, mutta se on, kun nykyään voi tehdä kaikella, että ei voi. Se on, voi, sä voit iPodinkin asentaa Linuxiin, jos sä haluat, jonka jälkeen sä saat synkronoitua sen Linuxin. Boxin kanssa ihan koska vaan, että se on, että ainoa mikä siinä on, että koska näitä ruvetaan tarjoamaan kaupan hyllyltä näitä, ja se on vaan ajan kysymys. Että koska se on kyllä todella pitkällä vielä. Niin, koska Linux-leirit tappelee niin keskenään, ja ne tappelee vaikka ei ole mitään jaettavaa. Ja se on edelleenkin Linuxissa. Mä voisin sanoa, että mä nyt olen suhteellisen kokenut käyttäjä PC-maailmassa, ja mä oon useampaan kertaan kokeillut siirtyä Linuxiin, mutta se on se ongelma, että vaikka sä saisit sen asennettua ja kaikki toimii hyvin, niin ihan helppojakin juttuja on todella vaikea löytää sitä Linuxista, saada toimii ne jutut. Ja sitten kun pitäisi löytää sitä apua siitä hommasta, niin se onkin sitten tuskainen homma. Se joudut tekemään käyttöjärjestelmästä sun harrastuksen, mitä kaikki ei halua. Mutta se on ihan, että sekin on siinä, että löytääkö oikeat ihmiset, että mä vaihdoin Linuxiin ja mä olin silloin vielä hyvin silleen, mä en ollut mikään nörtti siinä vaiheessa todellakaan. Ja mä asensin sen siihen, mä löysin yhden sellaisen käyttäjäkommunin, missä oli hirveästi porukkaa, hirveästi ystävällistä porukkaa, joka auttoi. Ja vaikka sä olisit kysynyt 10 kertaa sen saman tyhmän kysymyksen, niin se tuli sieltä aina ja sun ei tarvinnut odottaa sitä seuraavaa arkipäivää kelloa 8-16. Mutta se on sitten, löytääkö sen tuen? Niin, ja siis nimenomaan toikin vaatii jo tavallista suurempaa harrastuneisuutta, mitä keskivertokäyttäjältä ei valitettavasti löydy, tai ei edes kiinnosta. No, sanotaanko, että nykypäivänä tekniseen tukeen soittaminen vaatii huomattavasti enemmän harrastuneisuutta kuin asian kysyminen jostain. No niin, no siinäkin on kyse siitä, että mistä tiedotetaan ja mistä ei, mikä on niin kuin näin preferenssi, mutta oikeasti niin se on ihan totta. Mä oon samaa mieltä, että Ubuntu on niin kuin hyvä paketti. Linuxista alkaa menemään paremmin paketoitun suuntaan. Sieltä löytyy hyviä varusohjelmistoja, sieltä löytyy hyviä tuotteita, mutta edelleen se yhteensopivuus niin kuin ainakin koetaan. Se onko se markkinahype vai onko se mitä, niin koetaan paremmaksi Windowsilla. Se koetaan jopa Windowsilla paremmaksi kuin Macillä. Ja nyt varmasti kaikki me sanotaan yhteen ääneen, että Macissähän toimii kaikki, mutta se ei pidä paikkaansa. Kaikki ei toimi Mäkissäkään edes Polarille, vaan terveisiä edelleenkin sinne ja samoin Nokialle. Ja Vosniakille. Kyllä. Se on muuten järkyttävää, että Polari ei ole saanut tosiaan minkälaista tukea Mäkille. No se on markkinaa, se on kysynnän ja tarjonnan laki. Näinhän se on, mutta näin se ihan tämmöistä niin työntekoa haittaa. Se ei toimi edes ton Parallelsin päällä edelleenkään, asynkroniset tämmöiset USB-laitteet. Onko Bootcampin? En ole vielä kokeillut, mä ensin just kokeilla. Itse asiassa just täytyisi ostaa Windows XP-lisenssi sitä varten. Mutta kiitoksia tosiaan. Nyt on ihan pakko varmaankin tähän pistää piste, vai onko jollakin erittäin painavaa sanottavaa sydämellään? Nimittäin satelliitti-ikkunamme sulkeutuu tuolla, näkyy jo taivaanrannassa häämöttävän horisontti. Eikö yhtään Big Brother-juttua nyt tullut tähän loppuun? En tiedä. Antti Tuiskulta tuli 2 levyä. Oi, joo, joo. Voi ei. Mutta Big Brother on loistava ohjelma. Kuka sieltä putoaa tänä iltana, sitä en tiedä. Mutta Olli, tuo AD Helsingistä, on aivan loistava mies. Hän on toivonut, että hän voittaa koko kilpailu. Niin, Englannissa on muuten aito Big Brother, koska jokaista brittiä kohden, tai siis 12 brittiä kohden, on yksi valvontakamera. Ja jokainen lontoolainen näkyy päivittäin 300 valvontakamerassa. No niin, ajattele minkälaisen siitä saisi koostettua. Siihen on pyrittävä. Tähän on, niin, hyvä lopetus. So Orwell, niin kyllä tiesi asiansa. Kyllä. Kiitoksia Orwell, kiitoksia Juha, kiitoksia Jari, kiitoksia Henrik, kiitoksia Toni. Aivan loistavaa, hienoa kun pääsitte paikalle. Kiitoksia kuulijat, pistäkää palautetta kaikkeen, mitä täällä puhuttiin. Voitte kommentoida hessu@hessuerinen.com tai paluukanava, linkki löytyy Hessun podcast-sivuilta show notesista. Kiitos. Ja kohina jatkuu. Sä etinkohan me edes kolmasta saa kaikesta siitä, mitkä on. Ei, itse asiassa aika hyvin, mitä aika. Tässä selailen mahtihiirellä. Joo, aivan. Mahtihiiri, se on ihan karse. Mä oon konsernallis. Anteeksi, tuli myöhässä lähetykseen. Ei mitään, kahvilla on aina auki. Sen saa tulla, koska haluaa. Niin pitää vii. Ai niin, perkele. Quantum Leap. Quantum Leap. Mä en edes tiennyt tästä sarjasta, niin sanotaan, että viikko puolitoista sitten näin ensimmäisen jakson tästä sarjasta. Aivan. Mä oon menossa jo toisen tuotantokauden loppupuoliaan. DVD on näppärä keksinyt. Mä en oo ikinä edes katsonut koko jakson. Kato sinä jakso. Vaan sitä Big Brotheria siellä. Eikö se ala muuten kohta? Se on menossa. Se on menossa. Ai perkele, sen on. Joo, se on 48. Ilmoitus olikin niin kauhean kiire. Niin. Se olisi satelliitti-ikkuna, mikä se sulkeutui. Se on aika vähän märistä. Se menee tuolla katoa jo jollakin kovaa levylle tai DVDlle. Niin, kerro vaan. Rosetta on persistä. Mikä profeetta? Rosetta. Hessun kahvilan palauteloosteri on paikka, joka haluaa kuulla juuri sinun äänesi. Palauteloosteri ei arvostele eikä pilkkaa. Voit heittää loosterin ajatuksesi, jotka haluat kahvilan tietoon ja tai kaiken kansan kuultaviksi. Ajatukset voivat olla raakoja, perustelemattomia ja täysin tuulesta temmattujakin. Voit siis antaa keskusteluun aiheen tai sanoa vain moi ja antaa ajatustesi lentää vapaasti. Ilman rajoitteita, loosteri kuuntelee. Tavoitat loosterin soittamalla numeroon 03-7411-8559, siis 03-7411-8559. Tai ulkomailta soitettaessa numero on +358-3-7411-8559. Voit soittaa loosteriin myös Skypellä veloituksetta. Osoite on Hessun kahvila, kaikki yhteen ja pienellä kirjoitettuna. Löydät Hessun kahvilan myös Skypen hakutoiminnan. Kolmas tapa tavoittaa Hessun kahvilan palauteloosteri on MyChingo-palvelu, joka on myös käytettävissä. Löydät tämän kätevän nauhurin osoitteesta podcast.hessujarvinen.com.